www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم دوستو بزرگوں اور بھائیو اللہ نے ہمیں یہ زندگی بہت قیمتی دولت امانت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی مرضی سے کوئی نہیں آیا نہ ماں باپ کے بنانے سے آیا ہے بلکہ بنانے والے پیدا کرنے والے اللہ یہ عظمت اور یہ عزت اور یہ شرافت عطا کرنے والے اللہ یہ صلاحیتیں دینے والے اللہ اور تھوڑے سے عرصے کے لیے جو ہے بھیجا بتایا ہے کہ تم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے یہ تو گزرگاہ ہے اور یہ امتحان گاہ ہے بچہ جب امتحان گاہ میں داخل ہوتا ہے سوالات کے پرچے ملتے ہیں تھوڑی دیر رہتا ہے اگر تیاری کی ہوئی ہے اور پرچے ٹھیک حل کیے تو خوش ہوتا ہے اور اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے اعلیٰ نمبر ملیں گے مبارکباد تو اسی طرح یہ تھوڑی سی زندگی بھی ہے جی اللہ پوچھیں گے کم لبس تم پھر ارب عدد سنین میں کتنا ٹھہر کر آئے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زندگی تو عام طور پر 60-70 سال ہے اور اس میں 12 سال تو بچپن کے گزر جاتے ہیں اور 6-7 سال اللہ میٹھی نیند سلاتا ہے اور کتنی ہم اپنی حاجتوں میں مشغول ہوتے ہیں تھوڑا سا وقت دیا تو لوگ کیا کہیں گے یومن ہم ایک دن سیر کرانے نہیں ایک دن نہیں بعض یوم یہ زندگی تو تھوڑے سے دن کا بھی کچھ حصہ ہم گزار کر آئے ہیں یہ تھوڑی سی زندگی دی اللہ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا بہت تھوڑا تھوڑی زندگی دی تھی بہت تھوڑا سیر کر آئے ہو اور یہ زندگی امانت دی تھی اور یہ زندگی تمہیں ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے دی یہ ایسے ہی کہ اس میں اللہ کی طاعت اور آخرت کا سرمایہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے یہ اللہ نے بنائے اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں مادی نقشوں کو دیکھتے ہیں یہ بھی اللہ نے یہ نظام کو چلانے کے لیے حکمت کے تحت تقسیم کی اس سے اس کے ساتھ نہ کامیابی کا تعلق ہے نہ ناکامی کا تعلق ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دلوں میں یقین کیا ہے، تأثر کس کا ہے، محبت کس کی ہے، یقین کس کا بھرا ہوا ہے. قیمتی چیز کو اندر خانوں میں رکھا جاتا ہے، اس لیے ایمان دل کے اندر. جی ہاں، تو اللہ دلوں کو دیکھتے اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے. اعمال سرمایہ ہے. فرمایا الناس معادن، ایک ایک انسان ایک سونے چاندی ہیرے جواہرات کی کان ہے. دنیا کے اعتبار سے کسی ملک میں سونے کی کان ہو، ہیرے جواہرات کی کان ہو، جن ممالک میں ہیں وہ بہت بڑے اور مالدار اور بڑے ملک شمار کی جاتے ہیں. فرمایا ایک ایک انسان یہ ہیرے جواہرات کی کان سے مثال دینے کے لیے، ورنہ ہیرے جواہرات کی کیا وقت ہے کہ ایمان مسلمان کے ایک ایک سانس کی قیمت اللہ اپنی رضا عطا فرمائیں گے. اس لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارا یہ وقت ہے ایمان کے بعد. ہاں، یہ وقت سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ایک سانس کا ضائع ہو جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور سرمایہ ایسا دیا کہ ہر وقت اس سرمایہ کو حاصل کر سکتے ہیں. ڈیوٹی پر انسان کچھ وقت ہی کام کرے گا، دنیا میں کچھ کام وقت کے لیے لگے گا، تھک جائے گا، یہاں آرام کرنے کی ضرورت ہوگی، کھانے پینے میں لگے گا، لیکن دین کے اعتبار سے کوئی سانس بھی اس کا کمائی سے خالی نہیں ہے. کوئی سانس بھی اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت، اس کے لیے نیند میں جائے، یہ اس کی نیند بھی کہ جو عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ اس کو ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے ساری رات اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہو کر اس نے گزاری. تو یہ زندگی بہت قیمتی ہے. یہ وقت زندگی کے لمحات، جب موت آئے گی اور یہ وقت چھینا جائے گا تو کوئی کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا، اور قیامت میں جا کر بھی کوئی تمنا نہیں ہوگی نافرمانوں کو. رب ارجعون، اے اللہ یہ چند سانس ہمیں دوبارہ عطا فرما دے. اللہ فرماتے اب نہیں دوں گا، بغیر مانگے سالوں زندگی دی تمہیں زمین، تمہارے لیے زمین کو میں نے روکا، آسمانوں سے بارشیں برسائی، سورج چاند نکالے، کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے نظاموں کو چلایا، تم ضائع کر کے آئے ہو. تو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس، سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت کی ہے. سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ایمان، کہ جس کے پاس ایمان ہو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. کلمہ ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ، خوف ہو تو اللہ کا، امید ہو تو اللہ سے. اللہ کا خوف آ گیا، اللہ ساری چیزوں کی خوف کو دل سے نکال دیں گے. جی ہاں، ساری چیزوں کے خوفوں کو نکال کر اس کو تابع کر دیں گے. اور امید اللہ سے بن گئی تو براہ راست اللہ اپنی قدرت سے کام بنائے گی. یہ ایمان جیسے اللہ کی ذات پر یقین کا کلمہ ہے، تقوی والا کلمہ ہے، ہدایت کا کلمہ ہے، اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے، یہ کلمہ خوف ہے، یہ کلمہ رجا ہے. کہ جن چیزوں کا اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، جن چیزوں کا خوف ہوگا اللہ اس کو مسلط کر دیں گے انسان پر، اور انسان اپنے آپ کو بے حیثیت بنا دے گا. حالانکہ ان سب چیزوں کی قیمت انسان کی وجہ سے، آج انسان کا جو ہے جب مزاج بگڑ جائے تو پھر ہر چیز بگڑ جاتی ہے، بیمار کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے. آج انسان اپنی قیمت چیزوں کے ذریعے سمجھتا ہے، حالانکہ چیزوں کی قیمت اس انسان کی وجہ سے. یہاں آبادیاں خالی ہو جائیں، دنیا میں دیکھتے ہیں تو بتائیں زمینوں کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور جہاں انسانوں کی آبادی بڑھ جائے اور اچھے انسان آ جائیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. انسان زمین کی قیمت چلی وجہ سے، سونا پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. جب انسان جہاں اس کا استعمال، سونے کی قیمت انسان کی وجہ سے، ہر چیز کی قیمت انسان کی وجہ سے ہے. انسان کی قیمت تو ایمان اور اعمال کی وجہ سے. سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور ہدایت جیسے اللہ نے جسمانی تربیت کے لیے کائنات کے کتنے نظام کو انسان کے لیے مسخر کیا، خدمت میں لگایا، تو ہدایت کے لیے بھی اللہ کا بہت بڑا نظام چلا ہے. سورج پر نکل کر پورے عالم کو روشن کرنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی کا اس کلمہ ایمان اور کلمہ نور کو لے کر آنا ایک ایک کے پاس، یہ کروڑوں سورجوں کے نکل کر عالموں کو روشن کرنے سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ نبی کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے، جیسے اللہ آکسیجن پہنچا رہے ہیں، ہوائیں چلا رہے ہیں، بارش برسا رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے کام کر رہے ہیں، دن رات کا نظام ہے، کوئی بل نہیں آتا، ایسے ہی یہ علم اور ہدایت اور ایمان اللہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اے عظیم رسول، جو کچھ اتارا گیا اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے دین کی صورت میں، اللہ کے کلام کی صورت میں، احکام، یہ پورا پورا پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنے فریضے کو ادا نہ کیا. اور جہاں دنیا والے مخالفت کر رہے ہیں تو بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ بچانے والے ہیں. سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد ہدایت، اللہ کی پہچان کروانا. اور جب اللہ کی پہچان آ جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، تو پھر انسان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا، اور جس ذات کے بارے میں یقین کے کرنے والا وہ ہے کامیابی اس کے ہاتھ میں، پھر انسان اپنا سب کچھ لگاتا ہے. اس لیے ایمان والے اپنا سب کچھ لگاتے ہیں. ایمان والوں کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ. اے ایمان والو، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مجھے معبود مانا، اپنی زندگی کا سودا کیا کہ ہماری زندگی کا ہر قدم اے اللہ تیرے امر پر اٹھے گا، تو اللہ فرماتے ہیں تم اتنے قیمتی ہو گئے کہ تمہاری جانوں مالوں کو اپنی رضا اور جنت کے بدلے میں میں خرید چکا، خرید لیا ہے، اب تمہارا کوئی اختیار نہیں رہا. کتنی بڑی بات، کتنا تاکید والا کلام ہے. اور اس میں اللہ اپنے کسی صفت والے نام کو نہیں لایا، اپنا اسم اعظم شریف نام ذکر کیا، اور کہا تم سودا کر چکے اور اس کا بدلہ جنت اور اللہ کی رضا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ علی کلمہ، یہ کلمہ ایمان، کلمہ معرفت، کلمہ ہدایت. ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ ہدایت جس کو مل گئی، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی ذات کا ایمان اور ماننے کی صفت آ گئی، تو یہ کامیاب ہے. اور جس کو ہدایت نہ ملی، وہ چاہے دنیا کا مالک بن جائے، وہ ناکام. ظاہری طور پر دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن سارے کائنات کس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ کائنات کیسے استعمال ہوگی؟ للہ وللہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دو جملوں میں اس منظر کو پھینکا کہ یؤتى بانعم اهل الارض من اهل النار. کہ دیکھو، دنیا کی ساتھ ایک انسان انعم اہل الارض، کہ روئے زمین میں جو سب سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس کے پاس، اس نے اس نعمت کو استعمال کیا، لیکن ایمان کا ذرہ اور آخرت کا سرمایہ اس کے پاس نہیں ہے. تو سب سے پہلے محشر والوں کو، اللہ کیسے قدرت والے ہیں، زمین کو دوبارہ بنائیں گے، انسانوں کے جسموں کو جہاں مکمل فرمائیں گے، جنات کو پیدا کریں گے، روحیں ڈالی جائیں گی، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. اس زمین کو دوبارہ پیدا کرنا، سارے انسانوں کو دوبارہ بنانا، جسموں کو مکمل کر کے روحیں ڈالنا، میدان محشر میں جمع کرنا، یہ فرمایا کتنی دیر میں کر دوں گا، جتنا تم آنکھ جھپکتے ہو، آنکھ بند کر کے کھولتے ہو، اس سے بھی کم وقت میں یہ میں نظام قائم کر دوں گا. اللہ ایسی قدرت والی. ہم نے بھی انتظامات کیے ہیں، کب سے فکر ہے، کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مدد کی وجہ سے اللہ نے یہ نظام پورا کر دیا. ہمارے رائیون میں اجتماع ہوتا ہے، 500-600 ایکڑ کو فصل کاٹنا، برابر کرنا، ہزاروں انسان لگتے ہیں، اور پھر مہینوں میں تیار ہوتی ہے، پھر انسان جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کا دربار، اللہ کا عرش ہوگا، جنت دائیں طرف ہوگی اور جہنم بائیں طرف ہوگی، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا. انسان کہے گا آج کہاں بھاگ سکتا ہوں، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. نافرمان لوگ کہیں گے کیوں ہمیں اٹھا لیا گیا، کیوں ہمیں دوبارہ، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. تب پل پلک جھپکنے کے برابر کے بقدر، بلکہ اس سے بھی کم میں اللہ یہ نظام قائم کر دیں گے. اور پھر انسانوں کے سامنے انعام اہل الارض، کہ تم نے اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگایا، کن چیزوں کو تم نے کامیابی کا مذاق سمجھا. یہ وہ انسان ہے، ساری نعمت اللہ نے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں. یہ روئے زمین انسانی تاریخ کا، لیکن آخرت کا سرمایہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکم پر، اے جبرائیل تم اس کو لے لو اور جہنم کی شعلوں میں ایک ڈبکی دے دو فقط. علماء فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اپنی رفتار سے جائیں گے اور اسی رفتار سے اس کو ڈبکی دے کر پھر یہاں کھڑا کر دیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، ایک عجیب سوال ہوگا. اللہ پوچھیں گے، اے ابن آدم، اے میرے بندے، هل مر بك نعيم قط، کبھی کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری ہو کہ اس کے حسن کو دیکھ کر تمہارے دل میں خوشی ہوئی، یعنی کہ تم نے نعمت کو استعمال کیا. ابتدا تو نعمت کو دیکھ کر جو ہے پہلے خوشی آتی. المر ابھی تنہم، کبھی بھی کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری ہے اور زندگی میں کوئی خیر کا بھلائی کا سانس اور لمحہ تم نے دیکھا ہے تو قسم کھا کر کہے گا اتنی تکلیف میں ہوں، ایسا میرا حال ہے کہ گویا کوئی نعمت میرے سامنے سے نہیں گزری اور کوئی سکھ کا سانس میں دنیا میں گزارا ہی نہیں. اللہ بتا دیں گے یہ ہے حقیقت ان خواہشات اور مزوں کی جس کے لیے میرے زندگی کے دیے ہوئے سرمایہ کو تم ضائع کر کے آئے ہو. اور فرمایا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جبرائیل جس کا مقدر ہمیشہ کی یہ آگ ہے جس کے ایک جھونکے نے اس کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ زندگی کی ساری خوشیوں کو بھول دیا. اور اس کے مقابلے میں یوگتا دن سے بوسن علامت خلاق، ان سب کے سامنے انسانی تاریخ میں جس نے سب سے زیادہ تکلیفوں میں وقت ہم کہتے ہیں کہ دیروں سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یہ کئی کروڑ اور لاکھ اور جہاں ہزار نہیں جو سب سے زیادہ تنگی میں، لیکن وہ ایسا سعادت مند کہ ان تکلیفوں کے باوجود بھی اس کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ذرہ برابر اس میں تزلزل نہیں آیا، اور فقر اور فاقے کی حالت میں کبھی بھی اس نے اللہ کے احکام کو چھوڑا نہیں ہے. ابھی حالات کو بنانا اور حالات کو جہاں ٹھیک ہو جائیں یہ مقصود نہیں ہے کہ آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. حالات تو آنے جانے والی چیز ہے، بلکہ اصل تو اللہ کا امر ہے. اس فقر و فاقے تنگی کی حالت میں نہ ایمان تزلزل میں آیا اور نہ اس نے کبھی اللہ کا حکم چھوڑا ہے. اور ہے وہ جنت والوں میں سے، سب لوگ دیکھیں گے او ہو یہ بیچارہ انسان، اس نے یہ تو انسانیت میں سب سے زیادہ تنگی میں تھا، لیکن کیا پتا اللہ کے یہاں اس کی کیا قیمت ہے. اے جبرائیل جاؤ اور جنت کی ہواؤں میں ایک جھونکوں میں ایک ڈبکی دے کر لے آؤ، ٹھہرانا نہیں، اور ایک دم مندر سے غائب ہوگا اور مندر پر آ جائے گا وہ تو پلک جھپکنے سے پہلے. اور پھر سوال ہوگا اے میرے بندے بتاؤ ہر مر ربی کا وہ سمکت، کبھی کوئی تکلیف دے منظر بھی سامنے سے گزرا ہے، پہنچنا نہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہو، تکلیف دے منظر سے بھی انسان کا دل جو ہے مقدر ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، سب تمام کہتے ہیں یہ مقدر کر دیا مزے کو. کیا کوئی تکلیف تمہارے سامنے سے گزری ہے منظر وہل رہی تو شدت قط، کیا تمہیں کوئی تم نے کوئی سختی دیکھی ہے دنیا میں، وہ ایسی راحت اور ایسے مزہ محسوس کرے گا پوری کائنات کے سامنے اللہ کے دربار میں کہے گا اے اللہ میں ایسی خوشی ایسے حال میں ہوں کہ نہ کوئی تنگی والا حال میرے سامنے سے گزرا ہے اور نہ کسی سختی کو میں نے دیکھا ہے. اللہ فرمائے اچھا میری اس جنت کے ایک جھونکے نے تمہیں اتنا مزہ دیا، تم ایمان اور اعمال کے سرمائے کو لائے ہو، اب تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو اور اس کی نعمتوں کو بڑھایا جاتا رہے گا. یہ تو دنیا کی زندگی ہے جس کے دھوکے میں ہم آ گئے کہ ہر چیز محدود ہے، یہ ہر چیز محدود ہے، ہر چیز کی کوئی حد ہے، لیکن وہاں تو کسی چیز کی بھی کوئی حد نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، تم نے اللہ کی چاہتوں کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے کیا، وہ ایسا قدردان ہے. تم نے تو تھوڑے سے وقت کے لیے اپنی چاہتوں کو، اور پھر یہ کتنی بڑی عزت ہے، آج دنیا کے لیے ہم کتنی چاہتوں کو ذبح کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے اپنے گھر والوں سے وطنوں سے جدائی اختیار کر رہے ہیں، دنیا کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، لیکن وہی ملے گا جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اللہ کے لیے قربانی کرنا، کہ تم چاہتوں کو قربان کرو گے دنیا میں بھی اللہ عافیت عزت سعادت کی صورت میں کامیابی اور ساری کائنات کے میں محتا محبوب بنا دیں گے، اللہ یہ عزتیں عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کہ آج تمہاری چاہتیں اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. کیا شان دی ہے اللہ نے اس انسان کو، یہ صلاحیتیں ہیں انسان کی. انسان ان صلاحیتوں کو جب دنیا پر لگاتا ہے، جس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو بستی کے باہر لوگ اپنے گھروں کا کوڑا پھینکتے، کوئی مرغا مرغی جانور بس کوڑی پہ ڈال دیتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے، تو حضور ایک کوڑی کے پاس سے گزرے تھے، بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، اور وہ پھول رہا تھا، بدبو اس سے نکل رہی تھی اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی تیار ہے اس بات کے لیے کہ جیب سے ایک درہم مجھے دے دیں اور یہ بکری کا بچہ مجھ سے خرید لیں؟ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مرا ہوا، بدبو آ رہی ہے، کان کن کٹا بچہ، یہ میں درہم ہم اس کے لیے دے دیں؟ یہ تو زندہ بھی ہوتا تب بھی درہم اس سے زیادہ قیمتی ہے، یہ تو زندہ بھی ہم درہم کے بدلے میں نہ کریں گے جبکہ مرا ہوا. اچھا، اتنی نفرت کر رہے ہو اور اتنا بیزاری کا اظہار کر رہے ہو، اتنا کوئی قیمت؟ سنو، یہ دنیا تمہارے رب کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. یہ تو ایک اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا، یہ ایک گزرگاہ ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے. کن فی دنیا کاننا کا غریب، ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے، تھک جائے تو اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، سائے میں بیٹھتا ہے، پانی پیتا ہے، سانس بحال ہوتا ہے، پھر چلتا ہے اور پھر جو ہے وہ منزل کی طرف چل پڑتا ہے. تو فرمایا انسان جب اللہ کی دی یہ جو صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی، کسی اور کو نہیں دی، جو شکل و صورت اس کو عطا کی، جو عزت عطا کی اور اس کائنات کا بادشاہ اس کو بنایا، جب انسان اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے یہ ظلم ہے. حضرات انبیاء کرام آتے ہیں اور آخر لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، اللہ کی ذات کا یقین آتا ہے اور پھر انسانوں کے دلوں میں جب اللہ کی پہچان تو اللہ کی جہاں پر ایمان اور یقین طلب پیدا ہوتی ہے، اللہ کے کیا احکام ہیں، اللہ احکام اتارتے ہیں اور حضرات انبیاء کرام وہ احکام سکھاتے ہیں اور آمنے سامنے سکھانا. اور جب ایمان اور اعمال آ جاتا ہے پھر اللہ باطل کے خلاف فیصلہ فرما کر قوموں کے نشانوں کو مٹا کر ظلم کو ختم فرما دیتے ہیں اور زمین کا وارث اللہ کے ایمان والوں کو بناتے ہیں، انبیاء کی ماننے والے. قوم عاد اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، ایمان والے اسی بستی میں رہے، انہی علاقوں میں رہے. ہود علیہ السلام کوئی باہر نہیں گئے، انہی ہوا اسی وقت ان کو تو ان کے گھروں سے نکال کر ہواؤں میں تنکوں کی طرح اڑا کر اور جو ہے گردن کے بل پٹک کر زمین پر ان کے گردن کے منکے توڑ کر ان کو مار رہے ہیں، ان کے بعد گھروں کو بہت جب بڑے بڑے قد تھے ان کے تو پہاڑوں کو تراش کر پتھروں سے وہ گھر بناتے تھے، ان کی حویلیاں بھی کتنی بڑی تھی، ان کی بنیادیں کتنی مضبوط تھی، ہوائیں ایسی تیز آئی کہ ان کو گھروں کو ایسا سارا چھت زمین گئی اور بنیادیں اوپر آ گئی. تو ایمان والوں، سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک پیغام دے کر بھیجا ساری انسانیت کے لیے، کہ فرق یہ ہے آپ کی بعثت میں کہ ہر نبی ایک نقشے والوں کے لیے بھیجا گیا، ان کے مقابلے میں کوئی حکومت کا نقشہ یا قوم کی قوت کا نقشہ یا کثرت کا نقشہ، انہوں نے اس نقشے کے خلاف اللہ کی طرف بلایا کہ اصل ذات کرنے والی اللہ کی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی طرف، سارے نقشے والوں کی طرف اور ساری دنیا کی قوموں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. کہ انبیاء کرام کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی ہے، انبیاء کرام اس کی جو ہے اینٹیں ہیں. سب سے پہلے اینٹ کی بنیاد آدم علیہ السلام سے رکھی گئی اور میری بعثت سے پہلے ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اب مجھے بھیج کر اس کو بھی مکمل کر دیا گیا، اب یہ عمارت پوری ہو گئی، اب اس میں کسی قسم کی گنجائش کی ضرورت نہیں. اور آپ ایسے عظیم نبی کہ آپ کی 23 سالہ مبارک محنت سے اللہ نے ایک پورا مجموعہ صحابہ کا، لاکھوں کا مرد عورت بچے ہر ایک وہ اس دین کی محنت کو کرنے والا بنا. آپ کی محنت ایسی مبارک تھی، آپ کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے وہ کام جو نبیوں کو اللہ دیتے تھے وہ کام اس امت کو دیا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. کیا شرف ہے ایمان والوں کا، کیا عزت ہے، کہاں اللہ ذکر کر رہے ہیں اپنی کتاب میں اور نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے دعوت والا کام، رسالت کا مرتبہ عطا فرمائے. اے اللہ، میرے بھائی، میری زبان میں تو لکنت ہے، میرے بھائی کی زبان میں بڑی زبانی ہے، فصاحت کے ساتھ بولتا ہے، مسلسل بولتا ہے، میری پشت کو مضبوط کر دیں اور ان کو بھی میرے ساتھ اس دعوت میں شریک کر دیں. اللہ اکبر، بات آ گئی کہ اللہ کا امر اس کی کتنی طاقت ہے، کہ تخلیقی اور تکوینی اعتبار سے کہ اللہ کے امر کن سے ساتوں آسمان بن گئے اور اللہ کے امر کن سے یہ ساتوں زمینیں بن گئی, اللہ کے امر کن سے یہ پہاڑ اور یہاں یہ ساری کائنات کو امر کن سے تخلیقی امر کی یہ طاقت ہے. پھر وہ امر جو اللہ نے اپنے بندوں کو عبادت کا دیا اس ایک ایک امر کی طاقت اس تخلیقی امر سے کہیں زیادہ ہے. ان عوامل کو انسان چھوڑ کر کتنے بڑے عوامل کو ٹھکرا رہا ہے. اور پھر اس سے بڑا حکم وہ حکم کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنے دین کو زندہ کرے, ادھر اللہ کا نبی کو یہ کہنا جاؤ, یہ سب سے بڑا حکم ہے اللہ کا انسانوں میں, کیونکہ انبیاء سب سے اونچے ہیں اور ان کو دین کے پہنچانے کا. تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ چاہت کہ اللہ نے مجھے اکیلے کو فرمایا اذهب, بڑی طاقت والا ہے, اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو بھی اللہ اذهب فرما دے, اور بجائے یہ الگ الگ تم جاؤ اور تم جاؤ, اذهبا اے میرے دونوں نبی تم دونوں جاؤ, صرف الف کی ذات کی اور دونوں کی طرف حکم متوجہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. جبکہ کلیم اللہ بن چکے ہیں, معجزہ مل چکا ہے, یہ عزت اور شرافت مل چکی ہے, ایک نبی کی اتنے غلاد نبی کی دعا اللہ نے آدھا صفحہ قرآن کا اپنے احسانات کو گنوایا اور کہا تمہاری دعا کو قبول کیا, اب تم دونوں جاؤ اور فرعون کو سمجھاؤ. اور اس دعوت کی حکمت کہ فرعون جیسے ظالم اور زمین کو ظلم سے بھرنے والے اور اللہ کے جو ہے بندوں کے بچوں کو گردن کاٹنے والے اتنے نافرمان, اے موسیٰ اور اے ہارون دونوں نرمی سے بات کرنا میرے اس بندے سے, شاید تمہاری نرمی جو ہے اس کے دل کو بدل دے. تو اتنا بڑا احسان اللہ نے احسان جتلانے بہت بڑی بات تھی, اور اس کے مقابلے میں موسیٰ سلیمان علیہ السلام نے حکومت مانگی, اے اللہ ایسی حکومت کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے, ہواؤں پر بھی پرندوں پر بھی پوری زمین کی حکومت بھی, جنات سارے ان کے تابع, اے سلیمان تم نے حکومت مانگی یہ لو میں نے تم کو حکومت عطا کر دی اور کوئی احسان نہیں جتلایا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن دعوت کے کام کے لیے بہت بڑا احسان. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, یہ اللہ کا احسان, اور ختم نبوت کی وجہ سے اس ایمان والوں کو اللہ کہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں, آپ بتائیے حالی سبیلی, یہ میری زندگی اور یہ محنت یہ میری زندگی کا راستہ. مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے, ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت ہوئی, وہ کہنے لگے دیکھو اللہ نے دین کی محنت کو سبیل سے یہ تعبیر کیا, سبھی کہتے ہیں راستے کو, اور راستے میں انسان وہ کوئی گھر نہیں ہوتا, کوئی چھت نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ تو راستہ تو دلیل ہے کہ بھی چلنا ہے چلنا ہے چلنا ہے, منزل سامنے ہے, جب تک منزل تک نہ پہنچو تو سبیل یہ چلنا ہے, لہذا پوری زندگی کو سبیل اور محنت سے اللہ نے قرار دیا تعبیر کیا, کہا میرا راستہ ہے. اور یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد بیان ہو رہا ہے, اور اللہ ساتھ فرما رہے ہیں وہ من اتبعنی, اپنی امت کے میرے بندوں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بتا دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا یہ اس کی زندگی کا راستہ اور مقصد بھی ہے. نبی کو حکم ہوا بتلانے کا, کیا عزت سے اللہ نے یہ ہمیں حکم عطا فرمایا, اور کہا اللہ فرما رہے ہو جی تبا وجاہد فی اللہ حق جہاد, ہی جان بھی ہماری دی ہوئی, مال بھی ہمارا دیا ہوا, دین ہم نے تمہیں ایک نعمت دی اس کو زندہ کرنے کے لیے, انسانوں کو ان پر لانے کے لیے جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ, اور ایسے جان اور مال لگاؤ جیسے حق ہے, کیونکہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ساتھ لیا, اس لیے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے فوراً دعوت شروع کرتا ہے, کلمہ پڑھتے ہی حضور کی صحبت اور ان کے دل کا اخلاص اور صفائی قلب, اس کی وجہ سے ساری حقیقت منکشف ہو جاتی تھی, اور فوراً وہ دعوت کو شروع کر دیتے تھے, اپنے اوپر آنے والے حالات کے پہاڑ اور مصیبتیں پہاڑوں کی طرح اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے, جان چلی جائے جہاں ایک نہیں لاکھوں جان چلی جائیں لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور انسان ہدایت پا جائے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. صحابہ فوراً اس میں لگتے تھے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کیا گیا, پہلے لالچ دیا گیا کہ تمہیں آدھی بادشاہت اپنے ملک کی دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے بیاہ کر دوں گا, تم جو ہے وہ اپنے اس دین کو چھوڑ دو, تو یہ تو دین کی ایسی وقت اور دنیا کی بے حیثیت ان کے دلوں میں، واہ تم اپنے ملک کے آدھے حصے کو کہہ رہے ہو سارے عرب ممالک مجھے مل جائے، تب بھی میں اپنے مبارک نبی کے اس پیارے دین کو پلک جھپکنے کے برابر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مجھے امید ہے تو اللہ سے، ان کے سامنے جنت ہے. یہ کہتے ہیں ہم بیٹھے فضائل میں، سنیں فضائل کی تعلیم، آخرت کے تذکرے کریں، بچوں کو بچپن سے بتائیں تاکہ دنیا محبت، دنیا جنہوں میں جہاں گھر کر جائے اس کی محبت گھر کر جائے، اس سے پہلے ہم بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اور آپ جنت کے نعمتوں کی عظمت اور بڑائی ان کے بچوں کے دلوں میں بٹھا دیں. یہ ہماری بنیاد ہے. فرمائش کی کوئی حیثیت نہیں. مجھے بڑا حیران ہوا اور ان کی باتوں سے، یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنے کام میں لانا ہے. پھر خوف کا منظر لایا، دنیا والوں کے پاس یہی چیز ہے، دنیا کی بے ثبات، دنیا کی جو ہے وہ لالچ ہے یا پھر اپنی طاقت سے ڈرانا ہے. لیکن جو لا الہ الا اللہ والا ہوگا نہ وہ جو ہے ان کی دنیا کے جینے سے وہ گھبرائے، وہ للچائے گا، اور نہ جہاں مناظر سے وہ گھبرائے گا. فرمایا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، پھانسی پہ چولہے پہ لٹکا ہوں اور باندھو اور تیروں کی بارش کرو اور تیروں اس کی طرح متوجہ، لیکن ایسے نشانے باز ہوں کہ جسم کو خراش نہ پہنچے. اب بندے ہوئے لیکن ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں. وہ ہوگا جو اللہ کا امر ہے، کوئی تیر کا کوئی جو ہے اس کی چھری میرے جسم کو ذرہ برابر زخمی کر نہیں سکتی. اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور یہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں زخمی ہو تو یہ میری کامیابی ہے. تو تیروں کی بارشیں کر دی لیکن تیرا برابر بھائی کیا ہوا؟ کیونکہ وہ تو بالکل متاثر نہیں ہو رہا. کہ اچھا اب اس سے ہم سخت منظر اس کے سامنے قائم کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو آگ جلائی گئی، کڑاہا چڑھایا گیا، تیل اس میں ابلا، جب وہ ابلنے لگا ایسا کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر انسان کے جسم پہ لگے تو چیخیں لگ جائیں، چیخیں نکلیں. دو ساتھیوں کو اس میں ڈالا اور فوراً وہ کوئلہ بن گئے اور شہید ہو گئے. فرمائے شہید کو تو اللہ جہاں اس کی روح نکلتی ہے، ایسا جہاں جسے سوئی چبھی اور کانٹا جو اتنی تکلیف دیتے ہیں اور روح نکلتے پھر اللہ اس کا اکرام شروع کر دیتے ہیں. وہ حبیب نجار نے کیا کہا تھا کہ انبیاء یا انبیاء کے بھیجے ہوئے جو بستی کی طرف آئے اور انہوں نے ان کو دین اللہ کی طرف بلایا، بستی ان کو مارنے لگی، پھر بھاگے بھاگے، او میری بستی والوں، میری قوم کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کو تکلیف. اچھا تم ان کے ساتھ ہو، ان کو تھپڑ، لکڑی، بدندے ایسے مارے کہ وہ شہید ہو گئے. اب شہید ہوتے ہی جنت میں گئے ہیں تو اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے ایمان والے کا. تو یہ نہیں کہ اے اللہ میری قوم کو پکڑ لے، اس نے مجھے شہید کیا. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اے اللہ میری قوم کو بتا دے کہ انہوں نے مجھے مارا، اس کے بدلے میں کتنی بڑی جنت مل گئی. اے اللہ کاش میری قوم کو یہ پتہ لگ جائے، حالانکہ شہید کیا ہے اور وہ تاکہ جنت میں جانے والے بن جائیں. تو یہ ہے ہمارا جذبہ. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ دین اللہ کو اتنا پیارا کہ اس کے لیے حضرات انبیاء کرام جب دعوت لے کر آتے ہیں تو زندگی ان کی مجاہدوں اور قربانیوں میں گزرتی ہے. اس دین کے لیے حضرات انبیاء کرام کی جو دعوت دینے کی زندگی، اب جو انبیاء کرام کی جو دعوت سے پہلے کی زندگی ہے، بڑی معصوم پاکیزہ نبیوں جیسے ہستیاں دنیا میں ہوتی نہیں، اور قوم ان کو دیکھ رہی ہے، ان کی ذاتی عبادت، ذاتی نماز، ذاتی اخلاق، قوم متاثر ہوتی اور جو ہے ان کی تعریفیں کرتی ہیں، لیکن اس سے کسی کی زندگی نہیں بدلتی، کفر کو کوئی چوٹ نہیں پڑتی. اور باطل کو توڑنے کے لیے اللہ دعوت دیتے ہیں، جو ہی دعوت شروع کی ساری قوم مخالف ہو جاتی ہے اور ساری قوتیں اس نبی کی محنت کو روکنے کے لیے. لیکن نبی کے ساتھ سوال نہیں ہوتے، نبی کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد. سب یہ کام کسے چلتا ہے؟ اللہ کی مدد. بادشاہ کو بتایا جائے ذرا بار متاثر نہیں ہوا، پھر یہ منظر قائم کیا ہے کہ دیکھو اگر یہ آدمی متاثر ہو تو ہمیں بتایا جائے. اب جب ان کو لے کر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہہ دیے وہ تو رو رہا ہے، کہاں بس ٹھیک ہے کام بن گیا، ہم نے یہی بتانا تھا کہ ہم کیسے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور بھائی تم اب بھی تو روئے کہو بادشاہ سلامت، تیری سمجھ کو کیا کہوں میں، اس وجہ سے نہیں روئے کہ میری جان جائے، پھر کسی وجہ سے روئے. آج اللہ کے لیے جان اس طرح دینا کہ کڑھائی میں ڈل کر دھو کر نکلنا، تو میں تو اس لیے رہا ہوں اے اللہ ایک ہی جان ہے جو میں دوں گا اس طرح اور بس مسئلہ ختم. کاش میرے جسم میں اتنی روحیں ہوتی جتنے جسم کے بال ہیں، تب ساری روحیں اس طرح فدا کر دیتا، تب بھی سمجھتا کہ میں نے اس دین کا اللہ کا حق ادا نہیں کیا. ہمیں اللہ نے تو ہمیں اس کام کے لیے، ہر انسان کان ہے، ایک ایک انسان سے کتنے انسانوں کی زندگی بدلے گی. بھائی آج اللہ نے اپنے رستے یہ محنت، صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی ہے، اور اس محنت کو کرنے کے لیے صرف ہمارا مسلمان ہونا. یہ تبلیغ سے پہلے ہماری کیا کیا حالت تھی، کیا معیار تھا، کیا سطح تھی، اسی بنا پر اللہ نے کام کے لیے قبول کیا. تو بھائی یہ تو زندگی کے سودے ہیں، زندگی کا کام ہے. ہمارے احساس فرماتے ہیں کہ جو پچھلی زندگی ہم نے خواہشات کو بنانے میں دنیا میں، اس پر ہمیں افسوس ہو، اللہ سے معافی مانگے. دنیا ہی میں استغفار کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی، ہم نے اپنی زندگی کے سرمایہ کو ضائع کیا، اے اللہ اس کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے اے اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، اور جو ہے تیری دی ہوئی ایک ایک نعمت اور صلاحیت کو تیرا کلمہ بلند کرنے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما. اس لیے جماعت اس کام میں دو بنیادی چیزیں، ایک اجتماعیت ہے اور ایک نقل و حرکت ہے. اب سورج کی کائنات میں جن فضاؤں، سیاروں، زمین کے حصوں کو، پانی کو روشنی کی ضرورت ہے، اللہ سورج نکال کر اس کی روشنی پہنچا رہے ہیں. اور کائنات میں سے جس کو ہوا، آکسیجن کی ضرورت ہے، اللہ اپنی قدرت سے پہنچا رہے ہیں. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، تمہیں تو ہم نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اس لیے ہماری اس نقل و حرکت کا میدان پوری دنیا کے انسان اور قیامت تک آنے والی نسلیں، ان کی نیت کر کے ہم قدم اٹھائیں، اللہ ہماری اس محنت کا اثر وہاں تک پہنچائیں گے. تو وہ نیت کی پورے عالم کی انشاءاللہ. ہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں چنا ہے، تم ساری انسانیت کے لیے رہبر رہنما بنا کر بھیجے گئے ہو. تو نقل و حرکت اتنی جتنی اللہ نے ذمہ داری دی کہ ایک ایک انسان تک ہدایت کے کلمات اور دعوت پہنچ جائے، باقی جس کو چاہیں گے اللہ ہدایت دیں گے. محنت ہمارے ذمے ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی. اور دوسرا اجتماعیت، دلوں کا جوڑنا، یہ دین ہے ہی دلوں کو جوڑنے کے لیے، اور یہ دین کائنات کی روح ہے. اس لیے فرمایا کہ قیامت قائم ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایک مسلمان اللہ اللہ کہنے والا ہو. باقی زندگی میں اللہ کے احکام نہیں ہے، لیکن اس کی زبان پر اللہ، تو اللہ عرش کے نیچے سے ساری کائنات، فرشتوں کو، آسمانوں، زمینوں کو تات و تراتت باقی رکھیں گے. اور جس دن اس کی روح نکل گئی، اللہ اس مخلوقات کو فرشتے کے حکم دے کر سب کو ختم فرما دیں گے. تو دین تو اتنی اہم چیز ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی باقی ہو، اللہ کا نام باقی. اور دیکھیں اللہ کے ہاں اس انسان کی کتنی عظمت ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ہماری حکومتوں سے کام چل رہا ہے، ہمارے کارخانوں سے چیزیں پھیل کر کے ہماری زندگیاں بن رہی ہیں، ہماری کھیتیوں سے غلے پہنچ رہے ہیں، ہماری حکومتوں سے نظام چل رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے سارا. نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے کہ اللہ کہنے والا اس کے اس لمحے اللہ کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے. فرمایا جب نافرمانوں پر کے گاؤں دیہاتوں کو اللہ ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو مسجد والوں کو دیکھتے ہیں، آپس میں محبت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر استغفار کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس بستی سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی. تو اس میں دو کی بنیادی چیزیں ہیں، اجتماعیت اور نقل و حرکت. تو یہ روح ہے، جسے روح سے جسم جڑا ہوا ہے، انسان کونے میں چلا گیا، ان کے لیزر لگا ہوا ہے، روح ہے، کوئی حصہ الگ نہیں ہو سکتا. اور جو بھی روح نکلی، چاہے فولادی اور لوہے کی طرح جسم تھا، وہ جسم الگ الگ ہو جائے گا. تو اسی طرح دین کے ذریعے سے اللہ انسانوں کو جوڑتے ہیں. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جاسر الله في نعمتكم. اللہ نے تمہیں دین دیا، دستوری زندگی دیا، اليوم اکملت لکم دینکم، ایسا دین دیا کہ زندگی کا کوئی لمحہ تمہارا اللہ کی عبادت سے تمہارا خالی نہیں. تمہارا تو ہر عمل اللہ کے عمل کی بنیاد پر، ہر عمل اللہ کے عمل کی بنیاد پر ہوگا. تو اللہ نے دین دے کر تمہیں جوڑ دیا, صدیوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور تم ایک جسم کی طرح ہو گئے, بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دی. کہاں ہر ایک اپنی حفاظت کے لیے کتنا پریشان تھا, تلوار ساتھ رکھتا تھا, دن اور رات کو چین نہیں تھا, اور کہاں اگر مدینے کی بستی 10,000 کی ہے تو ایک مسلمان اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھ رہا, بلکہ کہہ رہا میں میری گھر میری عزت میری جان اور مال کی حفاظت کرنے والے یہ 9,900 صحابہ یہ سب میرے جو ہے گھر کی حفاظت کرنے والے. اللہ نے بھائی چارے والی زندگی دی, صدیوں کی دشمنیوں کو جو ختم فرما کر اللہ نے یہ انعام دیا. اور تم روحانی اعتبار سے کہ اللہ کے نافرمان اور کفر پر مر کر مرے, موت حائل تھی جہنم کے گڑھے میں ہمیشہ ہمیشہ اس کا ایندھن بنے, اس سے بچا کر اللہ نے اعلیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں پر تمہیں پہنچا دیا. صحابہ کرام کیا اصحاب المیمنہ, اصحاب المیمنہ کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے اللہ ان کو کتنا جو ہے کتنا انعام اکرام عطا فرمائیں گے, ان کو کیسے جنت میں وہ جائیں گے. لیکن ان میں جو پہلے آنے والے قربانی پہلے کر السابقون السابقون اولئک المقربون, جو قربانی میں آگے بڑھیں گے اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے, اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے. تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اس امت کو عطا فرمائی, اور امت نے پہلے دن سے اس کو کلمہ پڑھا اور محنت کو شروع کر دیا. اور جیسے مردوں کی ذمہ داری ایسے عورتوں کی ذمہ داری. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دعوت دی تو حضرت خدیجہ خوش ہو گئی, جانتی تھی اور وہی کا واقعہ ذکر ان کے سامنے ہی آیا تھا, اے خدیجہ تم بھی اس کا اعلان کر دو, لات اور عزا ان بتوں سے بیزاری ظاہر کرو اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو. اے اللہ کے رسول سب سے پہلے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں. کلمہ پڑھتے ہی بس دل کا جو ہے تاثر ہی بدل گیا اور فکر ہی بدل گئی, جو تجارت تھی اور اسی وجہ سے نعمتوں کی فراوانی تھی, گھر میں سب کچھ موجود تھا, اب تو سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. سب سے پہلے حضور کی نصرت کی تسلی دی, حضور کو آپ کی ہمت بڑھائی اور ایمان والوں پر خرچ کیا. یہ تمغہ خدیجہ کو حاصل ہے. کچھ دنوں بعد یہ گھر میں فقر و فاقہ آ گیا. اب دنیا والوں سے پوچھو کہ جی دیکھو یہ کیسا دین ہے, یہ تو اللہ کا رسول ہے, یہ اللہ کی بیوی, اللہ کے رسول کی بیوی ہے, اللہ نے چھانٹا ان کو, ان کی اولاد کی ماں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب فاقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف, جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول اللہ عرش سے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے. تو یہ تو دونوں کا کام, اس لیے بھائی اللہ نے صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی اور عالمی سطح پر عطا فرمائی, اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے جماعت وار جانا, جی ہاں نیت پورے عالم کی ہو, پورے عالم کی نیت کر کے ہم جو محنت کریں گے اللہ اس کا اثر پورے عالم پر ڈالیں گے. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب محنت کی اور جب جماعتیں نکلنا شروع ہوئی تو بیچاری جماعتیں دینی معیار سے کلمہ سیکھ رہی ہیں. ایک میواتی رو رہا ہے کہ مجھے ابھی تک سورہ فاتحہ یاد نہیں تھا, امام سے ایک یہ حرف کا لفظ کا سبق لے لیا کرو اور یاد کیا کرو, یہ معیار تھا. لیکن ان کو فرمایا کہ تم دنیا کے کونوں میں جانے کی نیت کرو, اللہ اس دعوت کو دنیا کے کونوں میں پہنچائیں گے. اللہ نے ان پر یہ کام کھولا تھا اس کی عظمت, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے پوری دنیا میں اس کام کو پہنچا دیا. اس لیے بھائی اس کام میں اجتماعیت جماعت بن کے ہم نے چلنا ہے. صحابہ کرام تو سارے مسلمان ایک جسم کی طرح تھے, اس لیے اب جو ہم 12 آدمی اور جو ہیں جوڑوں میں ماشاء اللہ ہزاروں آدمی کیسے اطمینان اور انوارات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ وقت گزر رہا, یہ سب اس مبارک محنت کی برکت ہے. جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں وہ کتنی قیمتی ہیں. لغت وطن فی سبیل اللہ اور روحت خیر من الدنیا و ما فیہا, ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا, دوسری طرف دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور وہ ان کو صدقہ کر دے, اس کا ثواب جو ملے ایک صبح اور شام کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے جماعت بن جائے تو ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیں. اور سب سے پہلے نکلنے کا مقصد کیا ہے, کہ اللہ تعالی ہمارے بھی اصلاح فرمائے, ہمیں بھی ہدایت دے دے, اس کام کے لیے قبول فرما لے, اور اللہ امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو زندہ کر دے. ہر فرد, جی ہاں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کا ہر فرد ساری انسانیت کی ہمدردی کا قائل لے کر حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے. اس لیے جماعت اکٹھی ہو جائے, ایک ذمہ دار ہو اور جماعت جو ہے مضبوط ہو جائے, اور پھر جب وقت طے ہو جائے تو فوراً ہمیں اللہ کے رستے میں نکلنا چاہیے, اللہ کے رستے میں نکلنا چاہیے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ان کی جماعت تشکیل کی. اب رات کا وقت تھا اور مدینہ چھوٹی سی بستی تھی, اب ایک یہ کہ اب رات کے اندھیرے میں گھروں کو چلے جائیں اور انتظامات کر کے صبح کو, ان کے انتظامات ہماری طرح تھوڑی تھے, وہ تو آتے ہی تھے مسجد میں ایسی نیت کر کے, اگر تشکیل ہوئی تو ہم وہاں سے نکل جائیں گے. لباسوں کے کوئی ڈھیر نہیں تھے, گھروں میں گرم دنانیر نہیں تھے, زیادہ سے زیادہ گھر میں ستو ہے تو وہ جو ہے تھیلے میں ڈال لیا, اور جہاں کھجورے ہیں تو وہ ڈال لی, پنیر کے ٹکڑے ہیں تھوڑے سے وہ ڈال لیے. یہ کتنے دنوں تک کام آئیں گے, حتیٰ کہ کسی کے گھر میں کھجور اور پنیر کے ٹکڑے اور روٹی کے کچھ ٹکڑے بھی نہیں, وہ اونٹوں کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں گڈلی ہیں وہ پڑی وہی اپنے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں. کسی سے پوچھا کہ بھائی گٹھلیوں کیا فائدہ, کب صرف اس دل کو بہلانے کے لیے, پتہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن جب بھوک لگتی تھی تو اس کو دھو کر منہ میں ڈال کر چوستے تھے کہ اس کے کوئی ذرات سوکھ کے ساتھ اندر جائیں گے, بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. باقی قوت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. ان کے لیے لمبا چوڑا سا تیاری ہوتا, نکل ہر وقت تیار رہتے تھے, زندگی کو ایسا سادہ بنایا ہوا تھا. اسی لیے نواسی سے کہتے تھے اللہ نے تمہیں مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ سادگی اور مشقت والی زندگی دی ہے, یہ دو ایسے جوہر ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے قبول کیا, تو سادگی کو ختم نہ کرنا اور مشقت والی زندگی کو ختم نہ کرنا. پیدل چل کر مشقتیں جھیل کر بھوک پیاس برداشت کر کے جب حضرات انبیاء کرام دعوت کی محنت شروع کرتے ہیں, بھوک پیاس مشقتیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, تو بھی اللہ کے راستے کی محنت یہ تو ہے ہی لگانے کے لیے. تو بہرحال فرماتے ہیں صحابہ کرام, یا رسول اللہ ہم رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا عجیب انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ تشکیل کے بعد اب ان کو اللہ کے راستے میں روانہ ہو جانا چاہیے, اسی وقت اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئے. یہ بڑا وقت قیمتی ہے, زندگی کا سرمایہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اس محنت کے لیے دے دیا وہ بہت قیمتی ہے, اور جب ہم نے تشکیل ہماری ہو گئی تو پھر یہ بہت وقت کی حفاظت, جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان پر آج دین کے بعد یہ زندگی کے لمحات ہیں, اور سب سے زیادہ ہم نقصان زندگی کے لمحات کو ضائع کرنے میں کر سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اس راستے میں غفلت کی گنجائش نہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ اسلام کو حسین بنانا ہو تو لایعنی کو چھوڑ دو, اور غفلت میں پڑھنے سے تو پھر گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے اور شیطان کا تصرف ہوتا ہے. تو بہرحال جماعت اکٹھی ہو جائے, جہاں تشکیل ہے وہ معلوم کر لیا جائے, ساتھیوں کو بتا دیا جائے اور وہاں کے حالات معلوم کر لیے جائیں. ہم لوگ وہاں دیہاتوں میں اور بستیوں میں بھیجتے ہیں کہ بھی وہاں کا حالات, تبلیغ والوں کا حالات معلوم کرنا کیا مطلب, کہ دین پر چلنے نمازوں کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے وہاں کا, وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے, وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے, تاکہ ان کو آگے بڑھایا جا سکے. تبلیغ والوں میں بھی حالات کا یہ مطلب ہے, اور سارے ساتھیوں کو فکر مند کر دیا جائے اور نیت کروائی جائے. تو نیت اعمال زندگی کا دار و مدار اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ ہمارے اس اللہ کے رستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے, کہ اللہ راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. کلمہ تو اللہ بلند کریں گے, لیکن ہمارے کچھ قدم, ہماری کچھ صلاحیتیں لگ جائیں اس پر, اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ, اللہ ہدایت اللہ نے بھی ثواب ہمیں ملے گا. تو نیت پر دار و مدار ہے, اور اس نیت کو کرا کر پھر جو ہے ساتھیوں کی دو دو کی جوڑی بنا دی جائے اور جماعت بھی اکٹھی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روانہ کرتے تھے, دو دو تین تین کی جوڑی بنا دیتے تھے اور جماعت کو اکٹھا رکھتے تھے. ایک دو لشکر چل رہا تھا اور چلتے چلتے دیکھا کہ ایک نوجوان الگ سے چل رہا ہے, بلا کر پوچھا کیا بات ہے, تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ اکٹھے جو چل رہے ہیں غبار اڑ رہا ہے اور مجھے غبار سے تکلیف ہوتی ہے. کہا اے میرے صحابی اس غبار سے تم جو ہے الگ نہ ہو, یہ تو جنت میں تمہیں خوشبو بنا کر دی جائے گی. ہاں اللہ کے راستے کی ناگواری نیت کرنے سے اجر شروع ہو جاتا ہے, ناگواریوں پر ہلکی سے ہلکی ناگواریوں پر. اب کہتے ہیں کہ آپ کی فضائیں یہاں تو فضائیں صاف ہیں, ہمارے ہاں گرد و غبار والی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لائے وہ بھی گرد و غبار والی, تو گرد و غبار جسم پر جمتا ہے. اسے تھوڑی دیر بعد نہاؤ کپڑے دھو. فرمایا کہ یہ گرد و غبار جو اللہ کے راستے کی پڑی اس پر بھی اللہ سے اجر کا فرماتا ہے. ایک عالم نے حدیث بتائی کہ قیامت کے دن جو ایمان والے وہ نیک لوگ اور مقرر لوگ جن کو اللہ عرش کے سائے کی جتنی سے جگہ عطا فرمائیں گے وہ ممبروں پر ہوں گے, ان کے اور عرش کے درمیان ٹیلے ہوں گے مشک, اور کچھ دیر بعد ہوا چلے گی عرش کی طرف سے اور وہ مشک جو ہے ان کے پھیل جائے گی, ان کے جسموں پر گرے گی, اور وہ وہاں کی مشک کی خوشبو اس سے وہ معطر اور محدود ہوں گے, اور فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے, تو فرشتے عرض کریں گے یہ اللہ کے راستے کی وہ غبار ہے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے تم پر پڑتی تھی. اللہ ایسے قدردان, اور فرمایا کہ جسم پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ گئی جہنم کی آگ تو درکنار دھواں بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا. جب غبار پر اللہ یہ دیتے ہیں تو پھر اور نا اعمال پر اللہ کیا تھا فرمائیں. دو ساتھی خدمت کے لیے متعین ہو جائیں کہ وہ اس سفر کی ترتیب, اور اسی طرح اور جو ہے سفر میں اگر دور کا سفر ہے تو کھانے پینے کا نظام ساتھیوں سے, کیونکہ اپنی جان اور اپنی مال لگانا ہے, جیسے بیان ہوا تھا کہ مال بھی اپنا جان بھی, دوسرے کا مال لے کر چلنے میں جانا یہ کوئی یہ محنت نہیں ہو کچھ اور ہی ہے, اس لیے بھائی جمع کر لیے جائے اور دو تین ساتھیوں کو دے دیا جائے. اور دوران سفر بھائی جب ہم نے اعمال کا اہتمام کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ اللہ نے ہر ایک کے لیے آسان کی, اور یہ محنت اعمال کا مجموعہ ہے کہ ہم نے یا تو دعوت دینی ہے, دعوت میں مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی وحدانیت, صفت اذان یہ جو ہے دعوت, اذان کے کلمات یہ دعوت تامہ ہے, روزانہ پانچ دفعہ ہم سنتے ہیں اللہ کی عظمت وحدانیت حضور کی رسالت اور دین اور نماز میں کامیابی اس کو بیان کی جائے. تو مخلوق سے اللہ کی طرف خالق کی طرف بلانا اور دنیا کے نقشوں سے اعمال کی دعوت دینا کہ کامیابی اعمال میں ملے گی اور دنیا سے آخرت کی طرف. تو بھائی ایک دوسرے کو تہم اپنے خود ساتھی ہو, دو دو کی دوری بنی ہوئے ہو, ایک دوسرے کو دعوت دینا. یہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے سے 12 آدمی کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ آیا, تو 10 آدمی وہ کہنے لگے ہم تو حضور کی مجلس میں بیٹھیں گے, اور دو کو خدمت میں متعین کر دیا. خدمت کیا ہے, بھائی اونٹ ہے ان کو سنبھالنا, ان کو چرانے کے لیے لے جانا, شام کو واپس لے آنا. اس زمانے کی خدمت یہ تھی. کل میں اونٹ چرانے لے گیا اور میرے ساتھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور سے علم سیکھ رہے ہیں. اب جب میں اونٹوں کو سنبھال کر کے حضور کی مجلس میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور دل کی توجہ کے ساتھ یا دو رکعت نمازیں پڑھ لے تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہ صحابی واہ واہ واہ واہ اللہ کے رسول نے کیا فضیلت بیان فرمائی. فرمایا جو آگے ایک ہستی بیٹھے انہوں نے دیکھا اور وہ کون سے عمر ابن خطاب, معلوم ہوتا ہے تم مجلس میں ابھی آئے ہو. جی ہاں ابھی آیا ہوں. اس بات پر تم واہ واہ کر رہے ہو, اس سے پہلے حضور نے اور بھی بیان فرما کہ کیا کہ جو آدمی وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں, اس سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہ خدمت راستہ بھی ہمارا, یا تو ہم دعوت میں ہوں یا تعلیم اور تعلم میں, سیکھنا سکھانا, اسی لیے سکھانے کے لیے کر آمنے سامنے لینا, یہی ایک عام طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو لکھنے پڑھنے کا کتابوں کا محتاج نہیں بنایا, سارا علم دیا, اور جو صحابہ کا مجمع تھا 16-17 کے علاوہ باقی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, حضور نے سارا دین صحابہ کو عطا فرما دیا اور صحابہ نے سارا دین لے لیا اور سارا دین پوری امت تک جو ہے یہ ان چیزوں کے محتاج ہوئے بغیر پہنچا دیا. ہمارے مدارس اور علماء اللہ کی نعمت ہے، غنیمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے. لیکن مدارس میں تو بھائی چھوٹے بچے سے لے کر جو ہے 25-30 سال تک تو لیتے ہیں، اور باقی مکلف یہ سارے انسان ہیں، ان کے لیے اللہ نے آمنے سامنے سیکھنا. اس لیے یہ دو دو ساتھی ایک دوسرے کو دعوت بھی دیں، پرانے ساتھی ہم قربانیوں میں آگے بڑھنے کی اور استقامت کی دعوت دینا، اور نئے ساتھی کو جو ہے دعوت دینا اور سیکھنا سکھانا. تو پہلا عمل دعوت کا ہے، اس میں وہ گزارنا ہے، اور دوسرا عمل جو ہے تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کا ہے، اور تیسرا ذکر و عبادت کا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت میں سب سے بنیادی چیز نماز ہے. یہ نماز اللہ کا اتنا مبارک ایسا عمل ہے کہ 5 دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں تو نیت اور دل کا رخ اور سارے اعضا اللہ کے احکام کے پابند ہو جاتے ہیں. یہ فرمایا نماز کو بنانا سنوارنا، یہ 10 منٹ کی 2 رکعتیں انسان اس کو بنا لے تو جس کی یہ نماز بن گئی، یہ نماز اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی. کہ جس نے نماز میں اپنی آنکھ کو ٹھیک استعمال کیا تو فضاؤں میں اس کی آنکھ جہاں غلط استعمال نہیں ہوگی. جس نے زبان کو اللہ کے حکم کا پابند کیا تو جہاں نماز سے باہر اس کی زبان اب غلط استعمال نہیں ہوگی. جس نے ہاتھ اور پاؤں کو اللہ کے حکم کا، یہ نماز ایسی تبدیلی پیدا کرنے والی ہے، انسان کی تربیت کرنے والی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کچھ لوگ ایسے ہیں کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، نہ پڑھنے پر اللہ معاف کر دے تو وہ قادر مطلق ہے، سزا دے تو بہت سزا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں جو نماز کے اندر آئے تو دنیا کے نقشوں میں پھیل جائے، ساری چیزیں شیطان یاد دلاتا ہے، پتہ نہیں لگتا میں نے کیا پڑھا ہے، کتنی رکعتیں. بھائی اس کو بھی فکر کی ضرورت ہے. کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کا دھیان کہ تم ایسے عبادت کرو وہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر ایسا نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو کم از کم ہونا چاہیے. اور بھائی کچھ اعلیٰ درجے والے ایسے نماز کہ ان کی تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں نماز سے، اور ان کو لذت آتی ہے نماز میں. مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں ہستیوں میں سے یہ تھے جن کو اللہ نے یہ مرتبہ جب چھوڑو اور یہ تھکاوٹ، سفر کی تھکاوٹ، لوگ تو آرام کے لیے، اور مولانا یاس صاحب نماز میں کھڑے ہو کر اور گھنٹوں کھڑے ہو کر اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے تھے. اللہ ہماری نمازیں بھی ایسی بنا دے، نمازوں کو بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان کیا ہے، کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور حضور نے اس حکم کو کیسے پورا کیا، یہ ہے اللہ کا دھیان. اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ زبان کا ذکر ہے، باقی سارے جسم کا ذکر، کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. اور بھائی یہ انسانیت کی خدمت ان کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کے ساتھ کا یہ میدان ہے اپنی تربیت کا. صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو صبر ہے. حضرات انبیاء کرام کو جو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا، اللہ فرما فصبر، اپنے نبی کو بھی حکم فرمائے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم انبیاء نے یہاں صبر کیا. تو اس صبر کی صفت ہوگی اس اللہ کے راستے میں نکلنے پر، نرمی آئے گی اللہ کے راستے میں نکلنے پر، تواضع آئے گی جب اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ میدان ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. فرمایا اخلاق کے ساتھ، حضور والے اخلاق کے ساتھ، اور اخلاق کی بنیاد تواضع ہے، کہ اپنے آپ کو چاہے دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی ہو لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، کہ جماعت میں سب سے کم درجے کا میں ہوں اور یہ میرے ساتھی مجھ سے افضل ہیں، یہ تواضع آئے گی تو اسی بنیاد پر پھر یہ ان کی خدمت اللہ کے لیے کرے گا. اس لیے اللہ کے رستے میں نکل کر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا. جی ہاں، نرمی کو تصبی ماں رحمت من اللہ لنت لہم، ہم نے دین دیا، دین کے ذریعے سے ساری دشمنیاں ختم کر کے ان کو بھائی چارے والی زندگی دی، آپ اس کا ذریعہ بنے، لیکن اس کے لیے ہم نے اپنی مہربانی سے آپ کو نرم کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی غصہ اس کو دبانا ہے. ایک جو حدیث میں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آئے تو چپ رہو، اور ایک کسی نے بتایا غصہ آئے تو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک لو، ایک دم جوش اور ایک دم بول پھٹنا اور ایک دم جو ہے مار دھار کرنا کا روک لو، چند سیکنڈ، چند لمحات اپنے آپ کو روکو گے اور غصے والی کیفیت چلی جائے گی، تو اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں غصے میں کچھ کر نہیں دیا، کہ غصہ تو ایک آگ ہے. تو بھائی یہ صدیوں سے یہ امت اجتماعی اصول سے اور محنت کی جو ہے صفات سے یہ عاری ہو گئی تھی، ابھی اللہ کے راستے میں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا. جی ہاں دین کے ذریعے جڑے گی. لو ان سب کا ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی حاجتیں پوری نہیں ہوئی اس لیے پریشان ہے. فرمایا بھی زمین کا خزانوں کا مالک تو آپ کو بنا دیا جاتا اور آپ سب خرچ کر دیتے صحابہ کو کہ بھائی ان میں کوئی حاجت اور تنگائی نہ رہے. فرمایا ان کے دلوں کو جو نہیں سکتے تھے لیکن اللہ نے فقر و فاقے والی زندگی کے باوجود اور تندرستی کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں کو ایسے جوڑ دیا جیسے ویل سے لوہے کو جوڑ دیا جاتا ہے, ذرا برابر اس میں جو ہے رکھنا نہیں ہوتا. اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا. تو ان صفات کو پیدا کرنا, تو ان اپنے اوقات کو تقسیم کرنا, یہ ہم دعوت میں لگے ہوں, سیکھنے سکھانے میں لگے ہوں, پرانا ساتھی نیا ساتھی, جی ہاں, اور یہ جو ہم وہ دعوت میں اور پھر تعلیم و تعلم میں, نمازوں کے بنانے میں, تشبیہات اور ذکر اور دعا میں, یا پھر یہ خدمت میں, ان اعمال میں ہم لگے ہوں, اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کیا جائے. ہماری دعوت یہ نماز کی صفت پر ہے, کہ جیسے نماز میں قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے اور قعدہ ہے, اسی طرح یہ دعوت ہے. جب بچہ جو گھر میں گھر سے باہر آتا ہے, بھائی ابا کیا کر رہے ہیں, اس نے دیکھا ابا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے, ابا نے رکوع بھی کیا سجدہ بھی کیا, ان آمد وہ بچے باپ نے بتایا نہیں, بچہ کہتا ہے ابا نماز پڑھ رہے ہیں. تو بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ بچہ کہے کہ یہ تو تبلیغ والے ہیں, اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہیں. کیا نشانی ہے؟ کہ یا دعوت میں لگے ہوتے ہیں, یا آپس میں تعلیم و تعلم میں لگے ہوتے ہیں, یا نمازوں عبادت دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں, یا خدمت میں لگے ہوتے ہیں. تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے کروائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کی تربیت کروائی, اور کس حد تک وہ پہنچی. ہر صحابی دائی تھا, ہر صحابی سیکھنے سکھانے والا تھا, ہر صحابی عبادات اور ذکر اور دعا والا تھا, ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے اور صفات کے ساتھ خدمت کرنے والا تھا. اس لیے جب جہاں بستی کی تشکیل ہوئی ان کے لیے دعائیں اور پہلے سے فکر. اب بستی کی میں وہاں تو راستہ کے عمل بھی جو ہے وہ راستے میں بھی ان اعمال کو کرنا ہے. آپ حضرات کے ہاں آپ اپنی سواری میں جاتے ہیں, سفر تھوڑا ہوتا ہے, ہم تو ریل گاڑی میں بتاتے ہیں کہ بھائی نماز کا بھی اہتمام ہو. جی ہاں, اور راستے میں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو دعوت دینے کا موقع ملے. دعوت وہ مبارک عمل ہے کہ اس کے آداب اللہ قرآن میں بتاتے ہیں, اپنے نبی سے کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اپنے رب کی طرف آپ بلائیے, یعنی رب کے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ اگلے کا مزاج پہچاننا, نبی سے بات کروں کس طریقے سے بات کروں, دینی سطح کو پہچاننا, کہاں سے لے کر چلنا ہے اور کہاں تک پہنچانا ہے. مردم شناسی اور مزاج شناسی جب ہم دعوت دیں گے تو اللہ یہ ملکہ ہمیں عطا فرما دیں گے. اپنے رب کے راستے کی طرف یہاں دین کی طرف بلائیے, جی بالحکمت حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنۃ اچھے انداز کی نصیحت کے ساتھ, ایسے الفاظ بولنا جس سے دل کھینچے. جب انفرادی دعوت میں لگیں گے تو اللہ اس کی یہ حکمت عطا فرمائیں گے. اور بستی میں جب بستی میں پہنچنا ہے رکنا ہے تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے رک جائے, اور رک کر آپس میں تھوڑا سا مذاکرہ, ہم تو کہتے ہیں بس سے اترے ہوں کھیت میں ہوں, تھوڑا سا ساتھیوں کو اجازت دے دو, کوئی تقاضے وغیرہ پورے کریں, اور پھر بستی میں داخل ہونے سے پہلے آداب, کیونکہ یہ مبارک دین ایسا ہے اور یہ محنت ایسی ہے, اس کے آداب ہیں. جسے کہا گیا کہ آداب منزل وضو کے ہے, تو اس لیے ہر ایسی اندھا دھن اور اپنے اس سے جو ہے سب سوچ سمجھ کے ساتھ کرنا نہیں, بلکہ جیسے بڑوں سے اور جیسے قرآن حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے آداب کے ساتھ. ساتھیوں کو جمع کیا تو سب سے پہلے گھروں کو چھوڑا ہے اور ہم نے جدائی اختیار کی ہے, اپنے کاروباروں کو چھوڑا ہے اور سفر کی تھکاوٹ آئی ہے, کھانا پینا آگے پیچھے ہوا ہے اور سفر میں گرمی سردی لگی ہے, تو اس کی کیا قیمت ہے؟ بتلایا جائے ہم کتنے بڑے اونچے مقصد کے لیے نکلے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں دنیا یہ روڈ بھرے ہوئے ہیں, گاڑیاں ٹرینیں جہاز سب وہ دنیا کے لیے, ان کے سفر کی کوئی قیمت نہیں, ان سے تو حساب ہوگا ہماری زندگی اور نعمتوں میں کیا کیا, اور اللہ ہمارے اس نکلنے پر اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. کتنا بڑا نیت ہے, دار و مدار نیت پر ہے, نیت کو ہر وقت ہی اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اور امت کیسے اس محنت پر کھڑی ہو جائے. اور جس بستی میں جا رہے ہیں وہ بستی والے جو ہیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے والے بن جائیں. یہ بستی حضور کے زمانے کی مدینہ کی بستی کا نمونہ بن جائے اور یہ مسجد ان کی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے کہ جہاں سے ہدایت کی جو ہے روشنی اور ہدایت کا نور پوری دنیا میں پھیلا. کتنی بڑی نیت. ہم تو کہتے ہیں جو بستی والے گزر رہے ہیں ان کو بھی لے لو. ہم نے تو گھلنا ملنا ہے. یہ اختلاط والی جو ہے محنت ہے. ہر ایک سے ملنا ہے. ان کو لے آئے بھائی دیکھو دعا ہوگی دعا سے عنوان سے اور پھر تھوڑا سا بات اب وہ دیکھیں گے کہ اچھا اس نفس نفسی کے زمانے میں یہ لوگ کتنی بڑی نیت ہماری بستی کے بارے میں ہمارے بچے بچے کے بارے میں کر رہے ہیں اور دعا مانگی اور اس میں ان کے لیے ہدایت مانگی اور آنکھوں سے آنسو ہو آ گئے تو یہ ہمارے نمائندے بن کر جائیں گے. اور بھائیو یہ تبلیغ والے یہ ایسے ہی نہیں ہیں ورنہ شیطان یہ فارغ لوگ ہیں. ان کے پاس کوئی کام نہیں بس نکل پڑتے ہیں اللہ اکبر اس سے اونچا کوئی کام نہیں. اور آج مسلمان اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تو دعاؤں تو اسی لیے دعا میں شامل کر لیا جائے. اور راستے کے بھی آداب ہیں. راستے کے دائیں طرف چلو اگر گنجائش ہو تو دو دو چلو سیکھنے سکھاتا ہوں. ذکر کرتے ہوئے چلو اور نظر کی حفاظت کرتے ہوئے چلو. بھائی نظر کی حفاظت صاف حدیث میں آتا ہے کہ یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور جس چیز کو دیکھ لیتی ہے اس تیر کا نقشہ دہر دل میں آ جاتا ہے اور پھر شیطان نماز کے وقت یہ چیزیں یاد دلاتا ہے. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال ہے مباح ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو حرام چیزوں کو حرام کیا اور ہم حلال سے بھی بچتے رہے کہ یہ دنیا ہے. ہاں منال الہ حرام ہا و انا جنب کو حلال ہا. حلال چیزوں سے ہی نظر کی حفاظت. دیکھنا ٹھیک ہے لیکن دیکھنا ٹھیک ہے یہی چیزیں پھر نماز میں آ جائیں گی. اس لیے کہ نماز میں یکسوئی ہے ہی نہیں تو اس لیے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا. اور اگر ایک بستی اس سے پہلے سے ان کو اطلاع کر دی جائے اور وہ مسجد میں جو ہے وہ موجود ہوں اور بازار سے گزرے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کے سامنے رک جائیں. مساجد اللہ کا گھر ہیں. مساجد اللہ کا گھر ہیں. مسجدوں میں آنے والے اللہ کے مہمان اللہ ان کے میزبان ہیں. یہ اس کی عظمت ہو. اور پھر مسجد میں داخل ہونے کے آداب. ہمارا دین کتنا پاکیزہ ہے کیسے آداب ہیں. جی ہاں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. بائیں پاؤں سے جوتا نکالیں اور جوتے کے اوپر رکھ دیں. دائیں پاؤں سے جوتا نکال کر دائیں پاؤں کو مسجد میں داخل کریں اور یہ دعا پڑھ لیں. اور اپنے سامان کو یہ اگر کوئی کمرہ تھا آپ ہزار کے یہاں پہ نظام ہے باہر ہی رکھا جائے مسجد میں. ہمارے یہاں کیونکہ بعض دفعہ کوئی جگہ ہوتی ہے ورنہ تو مسجد کے بستر وغیرہ مسجد کے ایک کونے میں ترتیب سے اور ڈھک دیے جاتے ہیں تاکہ صفوں میں خلل نہ پڑے اور مرتب کر دیے جاتے ہیں. لیکن مسجد میں یہ مٹی کا تیل بدبودار چیز یا کوئی لہسن پیاز یہ مسجد میں جا کر داخل نہ ہوا جائے. یہ فرمایا جب انسانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو مسجد میں تو ہر وقت فرشتے رہتے ہیں اور فرشتے تو نور کے ہیں تو ہماری ان بدبوؤں سے ان کو بھی تکلیف ہوگی. اس لیے ان چیزوں کو مسجد میں لے کر نہ جایا جائے. اور میں مسجد میں جا کر سب سے پہلے وضو کر لیں مسجد کی کوئی خدمت کی ضرورت ہو وہ کر لیں اور دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگیں. ہاں یہ بات بھی رہ گئی کہ گھر سے نکلتے ہوئے سب سے بہترین تحفہ انسان جو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جائے تو گھر میں دو رکعت نفل پڑھ کر پھر اللہ کے راستے میں آ جائے پھر گھر سے باہر جائے. اب مسجد میں گئے اب جہاں سامان رکھ دیا اور نفل پڑھے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگ رہے ہیں. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین کی طرف پھیر دے اور اے اللہ بستی والوں کے دلوں کو بھی دین کی طرف پھیر دے. اور دعا کر کے پھر مشورہ. تو مشورہ بھی بہت اہم ہمارا ہماری تربیت کا یہ ہے یہ ذریعہ ہے. نبی جن پر وحی آتی ہے وحی کے ذریعے تربیت ہو رہی ہے. اللہ رہنمائی کر رہے ہیں لیکن حکم و شاعر ہوں پھر امر. آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے. کیوں تاکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آ رہا تو ان کی حوصلہ افزائی ہے اور ان کی تصدیق ہے اس میں. اور پھر ساتھیوں کی صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے اور ان کو مشورہ سکھلانا ہے کہ مشورہ دیا کیسے جاتا ہے. جی ہاں تو ان سے مشورہ اور پھر ان میں فکر کا آنا ہے بھائی کام کی حفاظت اور کام کرنے والوں کی حفاظت. اب اللہ نے یہ جو ہے ہمیں اس کے مشورہ دیا ما خواب من استخار و ما ندم من استشار. کہ جو اللہ سے خیر کی دعائیں مانگتا رہے وہ کبھی محروم نہیں ہوگا, اور جو اپنے امور مشورے سے چلاتا رہے تو اس کو کبھی ندامت اٹھانی نہیں پڑے گی. صحابہ کرام جب مشورے پر آ گئے تو اللہ نے اس صفت کو ذکر کیا اور دو فرضوں کے درمیان کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور مالوں میں زکات ادا کرتے ہیں, وہ امرہم شورا بینہم, اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں. تو سب مشورہ کیا جائے, اب مشورہ کیا ہے کہ سب ساتھیوں سے رائے لینا, اے اللہ آپ نبی پر تو وحی اترتی تھی, ہم تو ان کی امت میں ہیں, اے اللہ اپنی منشا اس مشورے کے ذریعے سے کھول دیں. جب ہر ایک کی نیت ٹھیک ہوگی, اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور نبیوں والا جذبہ ہوگا, نبوت والا جذبہ ہوگا, اور پھر سوچیں گے تو اللہ خیر مشورے میں ڈال دیں گے کہ اللہ سے خیر کو طلب کرنا. اگر وقت ہے تو تفصیل سے سارے ساتھیوں سے مشورہ لیا جائے, ابھی اس میں اللہ کو حاضر نہ, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری سن رہا ہے, میری تربیت. تو ہر ایک ساتھی جو ہے کام کی مسئلات کو سامنے رکھ کر مشورہ دے. ایک تو یہ ہے کہ یہ تھکاوٹ ہو گئی, بھوک لگ رہی ہے, یہ ایک جو ہے اپنا ذاتی عمل ہے, یہ کام سارے ہو جائیں گے, لیکن اب تو ہمیں ایک اجتماعی کام کے لیے کہ اس دین کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو اس کو سامنے رکھ کر ہم مشورہ دیں. جی ہاں, سارے ساتھیوں سے, اور یہ مشورہ کوئی انتخابات نہیں ہے, مشورے میں وقت ہو تو سارے ساتھیوں سے اور اچھا یہ ہے, اور اگر وقت نہ ہو تو کچھ ساتھیوں سے مشورہ لے لیا جائے. فیصلہ کثرت رائے پر بھی ہو سکتا ہے, قوت رائے پر بھی ہو سکتا ہے, ذمہ دار ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور متوجہ ہو کر جو اللہ دل میں ڈالے فیصلہ کر دے. مشورے میں بیٹھنے سے انسان کی نیت ایسی مبارک چیز ہے, مشورے میں بیٹھتے ہی میں اپنے آپ کو سارے کاموں کے لیے پیش کرتا ہوں اور میں سارے کاموں کے لیے تیار ہوں, اس نیت پر اللہ سارے کاموں کا ثواب عطا فرما دیں گے. کیونکہ انسان جس عمل کی نیت کرتا ہے وہ ایک نیکی بنا کر لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں انسان جب اٹھے اور اللہ کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اور اب اگلے دن میں اعمال شروع کرے, تو یہ نیت کر لے, اے اللہ میں نیت کرتا ہوں جتنے عوامر تیرے میری طرف متوجہ ہوں گے, میری نیت یہ ہے کہ ان عوامر کو میں پورا کروں گا اور تیرے نافرمانی سے میں بچوں گا, اس نیت پر اسی وقت سے اللہ کی طرف سے اجر شروع ہو جائے. تو مشورے میں بھائی میں سب کاموں کے لیے تیار ہوں لیکن کروں گا وہی جو میرے دن میں ہوگا. اختلاف رائے ضروری ہے کہ ایک کام کے مختلف انسان ناقص ہے, دیکھنے میں اپنے علم میں ایک چیز کے تمام پہلو ایک انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتے, لیکن اجتماعیت کی برکت سے مختلف پہلو اس کے سامنے آ جائیں گے, اور مختلف پہلو سامنے آ کر اس میں سے پھر جو اللہ دل میں ڈالے اس کے مطابق فیصلہ کرنا. کوئی خاص دعا ہے نہیں, لیکن اللہم علمنا مراکز امورنا واعذنا من شرور انفسنا. اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ کر رائے میں منوانے کا جذبہ نہ ہو, یہ کام کرتے کرتے ایک انسان میں کہ بس میری رائے معتبر ہے, میری سمجھ ٹھیک ہے, نہیں بھائی نہیں, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا, اسی کے لیے خدمت ہے تاکہ یہ چیز ہم میں پیدا نہ ہو. ساتھیوں کی رائے کا احترام کیا جائے, کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے, کسی کی رائے کی جو ہے کو کم نہ بیان کیا جائے, اور منوانے کی نیت سے نہیں بلکہ ماننے کی نیت سے, اور جب مشورہ ہو جائے تو اچھا ہے کہ سب ساتھیوں کی رائے مل جائے, کہ آپس میں رائےوں کو ملا لینا تاکہ سب اتفاق کے ساتھ. لیکن ماشاءاللہ منجھے ہوئے بنے ہوئے ساتھی ہیں جو فیصلہ ہو گیا اب اپنی رائےوں کو بھول جائے, جن کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ان کی دلداری تو ہو گئی, لیکن جن کی رائے کے خلاف تو امیر کچھ تھوڑا بہت ایسے الفاظ کہہ دیں کہ ان کی بھی دلداری ہو جائے, وہ بھی ساتھ جڑ کر چلے. اب جب مشورہ ہو گیا تو اب جہاں جماعت کو جہاں پھیلا دیں, ہم جہاں دعوت کے لیے سب سے پہلے دعوت, اور جیسے عرض کیا گیا تھا اگر ہم مشورہ تو دیں اور رائے تو دیں کام کو سامنے رکھ کر, باقی اگر کوئی ہے ادھر والا ہے تو امیر سے اجازت لے کر آرام بھی کر سکتا ہے, کوئی اپنی حاجت بھی پوری کر سکتا ہے, لیکن اچھا یہ ہے کہ جو ہے پہلے ہم کام سے ابتدا کریں. اور بھائی ملاقاتوں میں جو ہے یہ انفرادی ملاقاتیں, انفرادی دعوت, سب سے زیادہ انسان انفرادی دعوت سے بنتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, مکے والی زندگی, یہ تعبیر ہے آپ کی انفرادی دعوت سے. صبح نکلتے تھے, دوپہر کو آتے, دوپہر کو نکلتے, شام کو آتے تھے, اور ایک ایک کے پاس دعوت دیتے تھے, قبائل کے پاس جاتے تھے. جیسے یہ کہتے ہیں دو دو ساتھیوں کی, دو ساتھی مسجد میں آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے کہ بھائی مسجد میں جو آئے گا ان سے بھی بات کرنی ہو تو وہ وہاں ٹھہر جائے, باقی ساری ساتھی جو ہے دو خدمت والے ہوں, خدمت والے بھی جو آپس میں سیکھنا سکھانا بھی کرتے رہے, اور وہ بھی بقدر ضرور خدمت میں لگیں اور اعمال کا اہتمام بھی کریں. اب یہاں ملاقاتوں میں عمومی ملاقاتوں میں یعنی جس مسجد میں ہم آ گئے اس مسجد کے محلے میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں ان میں سے ہر ایک سے ملاقات کرنا. گھر میں دس افراد ہیں تو ایک دفعہ ملاقات کافی نہیں ہوگی. ہم دیکھ لیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ایک ایک سے ملاقات ہو جائے. اگر اس علاقے والے کہیں اور کام کرتے ہیں جا سکتے ہیں تو وہاں بھی جائیں, لیکن جماعت کی فکر جو ہے اسی محلے والوں میں منحصر ہو. اپنی جماعت کی فکر کو تقسیم نہ کریں کہ دوسری مسجد والے آ جائیں کہ جی آپ ہمارے یہاں اگر بیان کر دیں, نہیں, اس محلے والوں سے رہنے والے انہیں پر ہم جو ہے ملاقاتیں کریں. عام افراد سے بھی ملاقات کرنی ہے, خواص سے بھی ملنا ہے, لیکن خواص سے ملنا کس بنیاد پر کہ وہ بھی اس امت کے افراد ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے. جی ہاں, وہ لگے ان کی صلاحیتیں لگی تو اللہ تعالیٰ بہت سی خیروں کو وجود عطا فرما دیں گے. تو عام لوگوں سے بھی ملنا ہے اور جو ہے امام اور کہتے ہیں گھروں میں داخل ہو ان کے دروازے سے, تیسرا بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازے سے, کہ سب سے پہلے امام سے ملاقات ہو, اپنے آنے کا مقصد سمجھایا جائے, علماء دین کے اعتبار سے بڑے ہوں ان سے ملاقاتیں کی جائیں, اسی طرح دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں خواص ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی جائیں اور عام لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی جائیں. دو دو کی جوڑی بنا کر ہم گھنٹوں ملاقاتیں کریں. خواص سے ملاقات کہ اللہ نے ان کو استعداد اور صلاحیت دی ہے, ان پر بھی ان کی ذمہ داری ہے. خواص سے ملاقات کے لیے یہ منڈے ہوئے ساتھیوں کو بھیجا جائے, ایسے ساتھی جن کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی ہو اور دنیا کے نقشوں کی عظمت نہ ہو, ایسے ساتھیوں اور وہ جا کر ان کو سارا کچھ بیان کریں. علماء کی خدمت میں جائیں تو وہ اہل علم جو مت جو ہیں علم کے شعبے میں لگے ہوئے ہیں, بچپن سے لے کر اس علم کو حاصل کیا اور اپنی زندگی میں وقف کی ہوئی ہے, اس علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کتنی بڑی دولت یہ جو ہے انسانیت اور مسلمانوں کو دے رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اتنی بڑی دولت دینے کے لیے فارغ کیا تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت میں جائیں, ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ دے جائیں. اور ایسے وقت میں جائیں جس وقت علماء کی ملاقات کا وقت ہو, یعنی کہ ہم جماعت والے ہیں وہ سو رہے ہیں سبق میں ہیں ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور ان کی جو ہے درسگاہ میں چلے جائیں, نہیں, وہ جو ملنے کا وقت ہے. اور علماء کی خدمت میں جانا دعا لینے کی نیت سے اور ان کی توجہات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نیت سے اور ان کی مجلس سے علمی فائدہ اٹھانے کی نیت سے کہ جہاں عطار کی دکان میں داخل ہو گئے تو خوشبو تو ملے گی, چاہے خریدی نہیں, اتنی دیر خوشبو کا مزہ لیتے رہو گے. تو علماء کی مجلس میں ان کے علم سے فائدہ, اور جہاں پہنچے ہیں جو جگہ ہے وہیں پر بیٹھ جائیں اور بات کو ان کی بات پر دھیان سے سنیں, اپنی باری آنے پر ان سے ملاقات ہو جائے اور ان سے گزارش کر دی جائے کہ جی ہم تو اللہ کے راستے میں آئے تھے اس دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے, اپنی اصلاح و تربیت کے لیے, آپ سے جو ہے وہ دعاؤں کی گزارش. اور علماء ماشاء اللہ اگر توجہ ہو اور وہ بات جو ہے مزید کرنا چاہیں تو ایسی پکی کارگزاری ہے کہ جو اس محنت کی وجہ سے دین کی خیر اور خیروں کی صورتیں وجود میں آئی ہیں وہ ان کو بتائی جائے. لیکن یہ بات کرنے والے اپنی ذاتی زندگی یا اپنی جماعت کے ساتھ پیش آنے والے واقعات, وہ نجی میں ایسا تھا میں یہ نہیں, اپنی بات کو نہیں. جی ہاں, ہم نے تو تعارف کرانا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور اللہ کے جو ہے اللہ کے دین کا اور آخرت کا تعارف کرانے والے کارگزاری کے طور پر جو ہے اگر وہ اسی وقت دعا کر دیں تو بہت اچھا, دعا نہ کریں تو اصرار نہ کریں. اہل علم ہے, ہم نے ان کو بتا دیا, لامحالہ انہوں نے دل میں دعا کی ہوگی یا زبان سے کی ہوگی یا کسی وقت میں وہ دعا ضرور کریں گے. اب پھر اس کے بعد علماء سے ہے, خواص سے ملاقاتیں ہیں, عام لوگوں سے ملاقاتیں ہیں, وہ جماعت اور گھنٹوں ہم ملاقاتیں کریں کہ تین چار گھنٹے تو ہمارے یہاں جو بہت اس میں دعوت میں لگے انفرادی دعوت میں. جو جماعت جتنی زیادہ اختلاط کرنے والی ہوگی ملاقات کرنے والی ہوگی اس کو اتنی زیادہ وصولی ہوگی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر تو ہم وہ چیزیں جو دنیا کی طرف متوجہ کریں وہ لے کر نہ جائیں. فرمایا اللہ کے راستے میں نکل کر نہ زبان سے دنیا کی بات کریں, نہ آنکھوں کی زبان ہے اور جو ہے کان ہے اور آنکھیں ہیں اور دماغ, یہ چار راستے ہیں دل تک کسی بات کے پہنچنے کے, اور ان چاروں راستوں کو ہم نے دنیا کے لیے بند کر دینا. دل کی مثال ایک تالاب کی طرح سے, اس میں چار چشمے آ رہے ہیں, اگر چاروں چشموں سے پاکیزہ پانی آئے گا تو اس تالاب میں پاکیزہ پانی ہوگا اور جہاں سے جہاں جسم میں یہ پانی جائے گا اس کو پاکیزہ کرے گا. اگر ایک تالاب میں بھی گندا پانی آ گیا تو بتائیں باقی تین تالابوں سے تین چشموں سے آنے والا پاک پانی پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ اس لیے دنیا کو چھوڑ کر نکلے ہیں, اس دنیا ہی نے تو ہمیں دین سے دور کیا. اللہ کے راستے میں شیرودے کا نکلنا ہو, اللہ کے راستے میں چلے کا نکلنا ہو تو ہم تو بس ان چیزوں کو چھوڑ کر زبان سے بھی اللہ کی بڑائی کے بول ہوں اور کانوں سے بھی ایمان یقین کی بات سنیں اور مخلوقات کو دیکھیں بھی اللہ کی بڑائی کی بنیاد پر کہ واہ کتنا خوبصورت منظر ہے, اس کو بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. اور دماغ کی سوچ بھی, اس لیے سب سمجھدار ہیں, ایسی باتیں ایسی چیزیں جو ہماری توجہ کو ہٹا کر پھر دنیا میں لگا دیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں. یہ تو اپنی تربیت کے لیے ہے, اللہ کے یہ وہ کام جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو چنا, نبیوں کی تربیت کی اور ہم دنیا میں لگے ہوئے نکلے ہیں تو بھائی اس کے لیے ان اوقات میں ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی. تو بھائی جب جو ہے ملاقاتوں میں تھک جائیں اب آ کر یہ تعلیم کا وقت ہے, ساری جماعت اکٹھے ایک وقت میں تعلیم کریں. جی ہاں, کہ اللہ ان خطرے پر کیا دیں گے فضائل, یہ ایسے اللہ کے وعدے ہیں, اتنی طاقتور چیز ہے کہ جو فضائل کو سنیں گے چاہے تھک کے چور ہو گئے ہیں ایسا نشہ دل میں آئے گا کہ یہ فضائل اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ہماری تھکاوٹ کو دور کر دیں گے اور پھر دوبارہ جذبہ پیدا ہوگا. کہتے یقین بنانے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے بنیادی چیز دعوت ہے اور اسی یقین اور دعوت کی تقویت کے لیے تعلیم, کہ دعوت سے مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے, دعوت سے ایمان آتا ہے اور احکام پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے وہ زمین احکام سے آباد ہوتی ہے. بھائی زمین تو تیار ہوگی لیکن اس میں کچھ بونا, اس لیے ہماری دعوت کی تقویت کے لیے تعلیم ہے. جیسے دعوت کا گھنٹوں ہمیں اہتمام کر گھنٹوں ہونے چاہیے, یعنی کہ ایک دو ملاقاتیں کی, تو اسی طرح گھنٹوں ہمیں تعلیم میں بھی بیٹھنا ہے. تعلیم میں بیٹھے تو تعلیم کے سب سے پہلے عمل تو تجوید ہے, اور تجوید کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا صحیح ہو جائے. اور قرآن پاک کو پڑھنا صحیح کیوں ہو؟ تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے, اور نماز صحیح ہو تو ہماری زندگی پاکیزہ بن جائے, کیونکہ نماز ایسا عمل ہے. اگر ساتھی نئے ہیں تو پہلی دفعہ ایک ہی حلقہ لگا لیا جائے, کیونکہ مقصود تجوید کو ٹھیک, قرآن کو ٹھیک کرنا ہے, تجوید سے پڑھنا ہے. پتہ لگ جائے جماعت میں کتنے ساتھی اچھا پڑھنے والے, تو اگر ایک ہی ساتھی ہو تو ہمیشہ ایک ہی حلقہ لگایا جائے, دو ہو تو دو حلقے لگا دیے جائیں. بہت اچھی بات ہے کہ بھائی جو ہے دو دو کی جوڑی ہو جائے. ابھی چند صورتیں ہم نے سنی آپس میں دہرائی, سورہ فاتحہ ہے اور چند صورتیں جو عام طور پر نمازوں میں دس صورتیں کہتے ہیں وہ سن لی سنا لی جائیں. اب جس کو اللہ نے تجوید کا ملکہ اور نعمت دی ہے اب اس کے دل میں فکر پیدا ہو کہ میرے ساتھ نکلنے والا شیرودے والا میرا ساتھی اس کی تجوید اتنی کیسے ٹھیک ہو جائے تین دن میں کہ اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے, اب یہ اس کے دل میں, اور یہ احسان مند ہو اس کا, کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم نے سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے اللہ نے اس کی وجہ سے موقع دیا. اور بھائی جس کی تجوید کمزور ہو وہ بھی چوکنا ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ نے جو ہے مجھے موقع دیا کہ اپنی سورت فاتحہ اور چند سورتوں کو ٹھیک کر لوں, تین دن میں اتنی تجوید ٹھیک ہو جائے. اللہ نے یہ ایسا نظام بنایا. رائبن میں تعلیم کرا رہا تھا تو دائیں طرف سے ایک 65-70 سالہ بڑا آدمی کھڑا ہوا, قد اس کا بہت لمبا تھا ماشاء اللہ, شیر کے قریب تھا, میرے کان میں آ کر سرگوئی سیکھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور کہتا تجوید کے لیے ساتھی بیٹھ رہے تھے, کہنے لگے مولوی صاحب 35 سال اپنی مسجد سے جماعتوں کو مار مار کر نکالا ہے اور بستر پھینکے. اور کہتا جاؤ کافروں کو دعوت دو, ہم تو مسلمان ہیں. یہ اللہ کا فضل ہوا کہ 35 سال بعد میں بھی 4 مہینے کے لیے نکل آیا اور 2 مہینے میرے ہو گئے. میں کہا جی مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ پھر رویا اور کہنے لگا جب پہلی دفعہ تجوید میں بیٹھا تو مجھے پتا لگا کہ مجھے تو بنیادی کلمہ طیبہ بھی صحیح یاد نہیں ہے, اور کیونکہ اس کلمے کو ٹھیک نہیں کیا تو زبان پر نہیں آ رہا. 2 مہینے گزر گئے, کچھ ہوا کسی عالم کو دے دے تاکہ وہ مجھے کلمہ سیکھ. پھر میں نے دیکھا بھائی آپ عالم ہو دیا, بٹھا دیا 10-15 منٹ بیٹھا کہ جی ہاں الحمد للہ آہستہ آہستہ زبان مانوس ہو رہی ہے. تو بھائی تجوید جو ہے یہ بڑا اہم عمل ہے ہمارا, اور پھر یہ اس وقت تو صرف اندازہ ہو جائے گا اور پھر باقی اوقات میں تجوید کو ٹھیک کریں. اس کے بعد احادیث کا پڑھنا پڑھانا ہے. جسے بتایا کہ یہ حدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو منیا صاحب سے لکھوائی اور موجودہ پٹی کا واحد علاج ان سے جو ہے وہ تعلیم کرنا, اور اسی طرح فضائل صدقات پہلا حصہ, دوسرا حصہ, ایک حصہ فقراء کے لیے ہے, ایک حصہ اغنیا کے لیے ہے, ان سب سے پڑھنا, یہ ہماری تعلیم ہے. تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے وعدے اور وعید پہ یقین آ جائے, اور اللہ کے وعدوں کا سے ہم اثر لینے والے بن جائیں, اور علم کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے. جی ہاں, آداب کے ساتھ بیٹھنا, اور پھر آخر میں چھ نمبروں کا مذاکرہ ہے. اور چھ نمبروں کا مذاکرہ صرف یہ معلومات اور یاد کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ چھ نمبر ہر ایک نمبر دوسرے سے جڑا ہوا ہے, اور ہر زندگی کا ہمارا عمل ایمان کی بنیاد پر ہو, اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کے احکام کے ساتھ ہو, اور فضائل کے شوق میں ہو, اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو, اور مسلمانوں سے اخلاق برتتے ہوئے ہو, اور اخلاص کے ساتھ ہو, اور ہر عمل ہمارا مجاہدے کے ساتھ ہے. اس لیے چھ صفات کو سیکھنا اور ان صفات کو اپنے اندر لانے کے لیے اس کی دعوت بھی دینا اور کوشش بھی کرنا اور اللہ سے دعا بھی کرنا, اللہ یہ چھ صفات ہمیں عطا فرما دے. میں کریں گے نا کوشش ان شاء اللہ. تو تعلیم کے وقت میں ساری جماعت تعلیم میں بیٹھے, ہاں دو یعنی تعلیم کے دوران دو تین جماعتیں لکھے بعد دیگر آس پاس جو لوگ بازاروں میں ہیں اور اپنے کاموں میں ہیں ان کو غفلت کی جگہ سے نکال کر یہاں مسجد میں لایا جائے, اور لا کر وہ تعلیم میں بیٹھیں. جب ایسے لوگ مسجد میں آئیں تو تعلیم کرنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ صرف پڑھ دے اور بھائی اللہ سے دعا کرو, ایسا نہ ہو. ہمارا ہر عمل تشکیل کے لیے ہے, تو دو تین جملے جو ہمارے کام کا مقصد ہے, دیکھو بھائی اللہ نے یہ انعامات رکھے ہیں, یہ انعامات ہم تب حاصل ہوں گے جب ہم ان اعمال کو حقیقت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے, اور یہ اعمال حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں زندہ کب ہوں گے, جب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر نبیوں والی محنت کریں گے. دو تین جملے تشکیل کے والے جو ہے وہ کہہ دیں, اگر تعلیم والا اس بات کو نہ سنبھال سکے تو ان کو الگ لے لیا جائے, کیونکہ وہ مسجد سے آئے ہیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر تھوڑے دیر کے لیے, اور تھوڑا ان کا احترام بھی ہو جائے, اور ان کو جو ہے سمجھایا بھی جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ کس لیے, اور پھر آخر میں ہر ایک ساتھی کھڑے ہو کر بھی تفصیل چھ نمبروں کا مذاکرہ کریں. اگر گشت میں وقت زیادہ لگا ہے, اس وقت تعلیم پوری نہیں ہوئی, تو ظہر کے بعد مذاکر سے فارغ ہو کے آپ حضرات کے ہاں ظہر اور عصر میں وقت فارغ ہو زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کم, لیکن اس وقت بھی تعلیم کی جا سکتی ہے. سارے دن موقع نہ ملے تو عشاء کے بعد تعلیم کریں, لیکن تعلیم بھی ہمارا بہت ضروری جو ہے عمل ہے. بھائی ظہر کے بعد جو ہے یہ پہلی ملاقات ہوگی, ایک اعلان بھی ہمارا ظہر کے بعد بھی تھوڑا سا اعلان, عصر کے بعد جو ہے بچ کے لیے اعلان, مغرب کے بعد جو ہے وہ بیان کے لیے اعلان. تو اعلان بھی ہمارا پوری دعوت ہے. اللہ نے اتنا بڑا کام دیا اور اتنا آسان کیا کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اپنی بات کے خلاصے کو مجمع کے سامنے رکھ دیتا ہے, متکلم چند منٹوں میں اس بات کو جو ہے وہ کر لیتا ہے, اگلے کو اس بات پر تیار کر لیتا ہے مسجد میں آ جائے, اور بیان کرنے والا موقع اور موقع کی مناسبت کے ساتھ اور اپنی استعداد کے مطابق گھنٹوں میں اس بات کو پھیلا دیتا ہے. یہ اعجاز ہے اس کام کا. جیسے ماشاء اللہ بھی میری آپ کی سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے پوری پوری کامیابی اپنے پورے دین میں رکھی ہے, اور دین کا زندگی میں آنا اللہ نے اس کو نبیوں کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سب سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی ہے. اب اس محنت کے بارے میں بات چیت ہوگی. جیسے اعلان کرنے والا صاف اور واضح صورت میں بات جہاں اگر اپنے ساتھی کو نئے ساتھی کو تو اس سے پہلے جو ہے انفرادی مذاکروں میں اس سے جو ہے اس کو مشق کرا لی جائے کہ وہ اچھی طرح جو ہے اعتماد کے ساتھ بات کریں. اعلان کرنے والا امام کے پیچھے کھڑا ہو, اور اعلان کرنے والا زور سے اعلان کرے تاکہ سب کو سنائی دے. اگر مسجد کا امام یا مسجد کے پرانے ساتھیوں میں سے کوئی یا دنیا کے اعتبار سے کوئی چودھری وہ اعلان کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ جماعت والا اعلان کرے تو اعلان بھی ہماری پوری دعوت ہے. ظہر کے بعد ذرا کچھ حدیثیں پڑھ کے ان کو جو ہے نصرت کے لیے آمادہ کیا جائے, اور اگر وقت ہو تو پھر اس وقت بھی ملاقاتیں برابر مل جائیں تو جو ہے ملاقاتیں کی جائیں, اور اس کے بعد بھی وقت ہو پھر جماعت آپس میں دو دو کی جوڑی بن جائے, مذاکرے اور سیکھنا سکھانا ہو. جو دعوت والے ہمارے اعمال ہیں ان کے لیے جو ہے مذاکرے اجتماعی ہیں. دعوت کیسے دینی ہے, چھ نمبر ہیں, اور اسی طرح ہمارے اعمال کے آداب ہیں اور فقہی مسائل ہیں, تو دو دو الگ الگ جو ہے وہ اس کو سیکھنا سکھانا, کیونکہ فرائض کا جو ہے فرائض کی کو سیکھنا یہ بھی فرض ہے, جو واجبات ہیں ان کو سیکھنا یہ واجب ہے, سنتوں کو سیکھنا یہ سنت, اس لیے دو دو کی جوڑی, اس میں وضو اور غسل, پاکی ناپاکی اور نماز کے مسائل ان کو سیکھا سکھایا گیا. اب اسی طرح ایک وقت ہمارا عمومی گشت کے لیے, یہ عمومی گشت ایسا ہے اس کام میں جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے نچلا دھڑ اور اوپر والا جسم ریڑھ کی ہڈی پر موقوف ہے, تو گشت کا ہم نے بہت اہتمام کرنا ہے. اور گشت کے لیے وہ وقت جس میں ہم جس مسجد میں ہیں جن لوگوں سے ملنا ہے وہ اپنی جگہوں پر موجود ہوں. اگر ہمارے ہاں بازار والی مسجد ہوتی ہے تو ظہر کے بعد گشت کر لیتے ہیں, عصر کے بعد بیان رکھ لیتے ہیں, اور جو ہے اس میں یہ رمضان میں عصر سے پہلے گشت, عصر کے بعد بیان ہوتا ہے, اور اگر وہ ذمہ دار ہیں دوسرے لوگ ہیں تو عصر کے بعد گشت اور مغرب کے بعد بیان. تو یہ عمومی گشت یہ بھی بہت اہم ہے اور اس کو کرنا ہے, روزانہ کرنا ہے. اس لیے عمومی گشت میں آپ دس ساتھی ہوں اور زیادہ ساتھی ایسے ہوں جو اصول کی پابندی کرنے والے اور سنجیدہ ہوں, کہتے اگر یہ گشت جو کہ منزلہ ریڑھ کی ہڈی ہے یہ آداب کے ساتھ ہوگا تو اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے بہت جلدی ہوں گے, ہدایت کی سزائیں چلیں گی, اور خدا نہ خواستہ اگر گشتوں کو میں بے اصولی کی تو پھر فتنوں کے دروازے کھلیں گے. اس لیے کہتے ہیں جماعت اگر سنجیدگی سے گشت نہیں کر رہی تو امیر جماعت کو واپس لے آئے. تو گشت کے لیے بھی اعلان ہو, اور اعلان کے بعد ایک ساتھی اب گشت کی ترغیب دے. وہ چھ نمبر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس میں دین کی اہمیت کو بتلانا, اور دین زندہ ہوتا ہے نبیوں کی محنت سے, اور پھر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے یہ محنت جو ہے اس امت کے دل میں ہے. کچھ نبیوں کے قصے اور فضائل سنا کر ان کو نقد جو ہے گشت پر اور دین کی محنت پر آمادہ کیا جائے, جو تیار ہو جائیں ان کو آگے کر لیا جائے, اور جو تیار نہ ہو ان سے کہہ دیں ٹھیک ہے آپ اپنی حاجات و ضروریات پوری کر کے خود بھی تشریف لائیں اور مغرب کے بیان میں اور ساتھیوں کو بھی لے آئیں. اب اس نے گشت کے آداب بیان کیے یہی کہ دین کی اہمیت کہ ہماری دنیا آخر کی کامیابی دین میں ہے, اور دین نبیوں کی محنت سے آتا ہے, حضرات انبیاء کرام کے قصے. اچھا یہ بات ہے کہ بھائی آگے آ جائیں, ذرا مجمع پیچھے باہر ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم آگے آگے ہو جائیں گے انشاءاللہ, مجمع کے لیے گنجائش ہو جائے گی. آگے تو چل جائیں, تھوڑا سا آگے ہو جائیں, تھوڑا تھوڑا سڑک جائیں گے, تھوڑا سا آگے جو جگہ آگے ہے اس کو آگے کریں, بہت گنجائش نکل جائے گی, دن میں جگہ ہو تو بہت جگہ بن جائے گی. ماشاءاللہ مجمع آیا ہوا ہے تو باہر ہیں, ان کو اندر بیٹھنے کا موقع, مجمع کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے اور بات کو سننے کا موقع مل جائے. آگے سر آ جائیں گے, آگے آ جائیں, پیچھے گنجائش بن جائیں, اللہ جدا خیر عطا فرمائے. تفرق سہو پھر مجال اس سے سخت سہو, جب کہا جا رہا ہے گنجائش پیدا کرو تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہم اپنے یہاں بھائیوں کے لیے گنجائش پیدا کر دیں, گنجائش پیدا کر دیں, اور جتنا ہم مسلم ہو کر بیٹھیں گے اللہ کی رحمت اترے گی اور اللہ کا مجھے عطا فرمائے. تو یہ عمومی گشت یہ بہت اہم ہے, خصوصی ملاقاتوں میں تو ایک تو عمومی لوگوں سے ملاقات ہے, اس میں تو ہر ایک جائے, خواص لوگوں کا ملنا اس میں ہمارا جذبہ یہ نہ ہو کہ میری تشکیل خواص میں کی جائے, بلکہ تشکیل ہو جائے تو تیار ہوں, اور تشکیل بھی ایسے لوگوں کی کی جائے کہ جن میں دنیا کی رغبت نہ ہو, جی ہاں دنیا کی قیمتوں کو معلوم نہ ہو تاکہ دنیا کا اثر لے کر نہ آئے. لیکن عمومی گشت جو اثر کے بعد کا ہے یہ تو بہت بڑی تربیت کا ذریعہ ہے, یہ ہماری اپنی تربیت کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, اس میں تو آدمی کو یہ ذوق اور شوق ہو کہ میری تشکیل جو ہے عمومی گشت میں ہو جائے. کہتے ہیں ہمارے اس عمل میں حضرات انبیاء کرام کے کرنے کے ساتھ اور دعوت دینے کے ساتھ ہمیں اس گشت, یہ گشت ایسا عمل ہے کہ نبیوں کی دعوت کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ عمل یہ ہمارا گشت ہے, اس لیے بہت اہم ہے یہ عمومی گشت. تو عمومی گشت میں جو ساتھی ترغیب دیں, دین کی اہمیت کو بیان کرے اور نبیوں کے قصے بیان کریں, کچھ اللہ کی نصرت کے وعدے فضائل بیان کر کے ان کو آمادہ کر لیا جائے, تیار کیا جائے, اور جو تیار ہو جائیں اس وقت وہاں بیٹھے بیٹھے بھی آداب بیان کیے جا سکتے ہیں, اور مسجد سے باہر جمع کر کے بھی آداب بیان کیے جا سکتے ہیں. شوق ہر ایک کا یہ ہو کہ میں اس گشت میں شریک ہوں. اچھا جی، لکش اب یہ ہے کہ ایک ساتھ ہی بیٹھ کر مسجد میں آنے والوں کو لے، مسجد میں جو لوگ موجود ہیں ان کو لے، اور ان کو جو ہے دعوت والی بات کو سمجھائے، چھ نمبر بیان کرے، اسے کہتے ہیں بیٹھ کر بات کرنا. یہ بیٹھ کر بات کرنے والا بھی ایسے ہو جس میں دین کی اہمیت اور دین کی جو ہے محنت کی ذمہ داری کو سمجھایا جائے. لمبے لمبے قصے شروع نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں آئیں گے اور جو ہے بہت سے لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے. جو ہماری مجلس میں تین چار منٹ بھی بیٹھ جائے تو اس کو پتہ لگے کہ بھائی یہ کمرے والے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہمیں دلاتے ہیں، ایک بہت بڑی محنت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھنے والا بھی فائدے سے خالی نہ ہو تو مجمع کو سنبھالے. اور اسی طرح جو جماعت جا رہی ہے اللہ کے راہ وہ رستے میں گشت کے لیے، تو ایک دو ساتھی ہم ذکر میں متعین کر دیں. چوکس چوبن اور جہاں پابند وہ ذکر کے لیے بیٹھ جائیں اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. حضرات انبیاء کرام کی تو روحانیت اتنی زیادہ تھی کہ مخلوق اور صحابہ کرام بھی کہ بظاہر تو مخلوق میں نظر آتے تھے لیکن ان کے دل عرش سے اور اللہ کی ذات کے ساتھ معلق ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی ہم کمزور ہیں، اس لیے جماعت جو ہے وہ تو لوگوں کو بازاروں میں، محلوں میں، گھروں کی طرف جہاں لوگوں سے ملنے کے لیے جہاں گئی ہے مسجد سے باہر، تو وہ تو وہ محنت کر رہی ہیں. اور مسجد میں ایک ساتھی یا دو ساتھی ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور دعا میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہے ہیں. ایک بیمار ساتھی ہیں، چلو جی ذکر میں وہ ہو جائے گا، وہ بھی ذکر کریں گے، ان کا ذکر اور دعا بھی یہاں فائدے سے خالی نہیں ہے. لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک دو ساتھی کو بٹھایا جائے، ایک دو ساتھی استقبال کے لیے بھی ہوں، وہ دیکھ لیا جائے مسجد اور اس کے دروازوں کو کہ کتنی جگہ کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. آنے والوں کا بھی استقبال کرنا، آنے والوں کا بھی. اللہ نے تو مسلمان کا مسلمان سے ملنا فرمایا، جو سلام میں ابتدا کرے گا اللہ قبر سے اس کو پاک کر دیں گے، اور جو سلام میں ابتدا کرے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اور جو مسلمان مسلمان کے ساتھ بشاشت اور خوشی سے ملے گا یہ میرا مسلمان بھائی ہے تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا، تو اللہ بھی اس سے ملنے پر خوش ہوں گے کہ یہ میرے بندوں کے ملنے پر خوش ہوتا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ لاتا تھا. اب ان تمام والوں کا ایک کام تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے نماز کے بعد وہ مشغول تھے، اپنی نماز پورے کر رہے ہیں یا وہ اپنے اوراد میں لگے ہوئے ہیں، ان پر بھی نظر رہے کہ جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی جہاں بغیر فائدے کے چلے نہ جائیں. بس جس کی جو نماز ختم ہو اور وظیفہ ختم ہو، بس دیکھو یہ دین ایمان کی بات ہو رہی ہے، بڑی دین کی بات ہے، تو آپ اس بات میں ترغیب منت سماجت کر کے ان کو بعد میں آگے کر دیں. اسی طرح جو آنے والے ہیں وہ وصول ہو کر ان کو بھی لیا جائے اور دیکھ لیا جائے، اگر معلوم ہو کہ بھئی نمازی ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں تو ان کو بعد میں بٹھایا جائے، اگر محسوس ہو کہ نماز نہیں پڑھی تو آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، ایسے انداز میں جب تان نہ ہو اور ان کے دل کو چوڑے نہیں، بہت اچھے انداز میں وہ کہ نماز پڑھ لی تشریف لائی، نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ کر دیا جائے. پہلے جائے جب سادہ لوگ محنت میں تھے تو ماشاء اللہ وہ اپنے ساتھ چادر اور قمیص اور ٹوپی رکھتے تھے، وہ کہتے جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، تو آپ ٹھیک ہے نہا لیں اور یہ کپڑے لے لیں اور آپ یہاں نماز ادا کر لیں. کہ اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ نماز کو ادا کرنا، ایک نماز ادا ہو جائے ہماری آنکھوں کے سامنے، حدیث میں آتا ہے اللہ نے معاف نہ کیا تو کتنا اثر جہنم میں جائے گا. ہمارے یہاں ایک پہلے جو سائیکل رکھتے چلتے تھے یا یہاں وہ اس کے چار مہینے لگے تو وہ اپنی سواریوں کو دعوت دیتا تھا اور نماز کے وقت کہتا تھا کہ میں تو نماز پڑھ لوں. وہ جو ہے پہلے لوگوں کے قصے اللہ نے اس دعوت کی وجہ سے آج ان کو زندہ کیا. تو وہ جب اس کو تجربہ ہو گیا تو اس نے اپنے اسٹینڈ جو ہینڈل تھا اس کے ساتھ تھوڑا سا بنایا ہوا، اس نے لنگی اور کرتا اور ٹوپی رکھا تھا، اور جو پیچھے آدمی ہیں جب نماز کے لیے وہ کہتے ہیں میرے کپڑے پاک لیے فوراً یہ پیش کر دیتا ہوں. کتنے لوگ اس کی وجہ سے نمازی بن گئے اور نماز کے ذریعے پھر اللہ نے آگے ان کو دعوت والا بھی بنایا. جی ہاں، تو بھائی یہ جو دعوت کے کلمات جو اللہ نے دیے ہیں بڑے طاقتور ہیں، اللہ ہمیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال استقبال والے چوکنے رہیں آنے والوں کو. اب یہ جماعت جو اللہ کے رستے میں جا رہی ہے اور دش کے لیے جا رہی ہے، اس کا ایک ذمہ دار ہوگا. ذمہ دار ساتھی کا کام کیا ہے؟ ساتھیوں کو جوڑ کر چلنا، اور اس میں ایک متکلم ہوگا، متکلم جو ہے جو بات کرے گا جی وہ ہر ساتھی سے ملے گا، اور ایک رہبر ہوگا جو محلے والا ہو، جن کو پتہ ہو کہ بھائی یہ اگر دوسرے لوگ ہیں تو کون ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں، ان سے ملنا، ان سے تو یہ متقلن اور زیادہ ساتھی سنجیدہ ہوں. جی ہاں، تاکہ نئے ساتھی بھی، یہ گشت بھی تربیت ہے. نوجوان ہمارے ساتھ نکلے ہیں، یہ گشت میں جائیں گے آداب کا اہتمام تو ان کی تربیت ہوگی. تو اس لیے کثرت جو ہے سنجیدہ لوگوں کی، پرانے لوگوں کی ہو. نسل والوں میں سے بھی جماعت میں جا رہے ہیں تو پھر وہ بھی زیادہ جو ہے وہ یہ ہیں پرانے ساتھی، اعمال کا اہتمام کرنے والے سنجیدہ. اگر افراد زیادہ ہیں تو دو جماعتیں بنا لی جائے اور مسجد سے باہر نکل کر سب سے پہلے اللہ سے دعا کی جائے، اے اللہ سارے انسانوں کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ دل جس طرح چاہیں پھیر دیں، اے اللہ میں جانے سے پہلے ان کے دلوں کو اپنے دین کی طرف مائل کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم ایّد الاسلام بأحد الأمرين، اے اللہ یہ عمر ابن ہشام جس کا نام پھر بعد ابو الحکم، اس کا نام تھا ابو لہل نام پڑا، اور حضرت عمر ابن خطاب، اے اللہ دونوں بڑی صلاحیتوں والے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو دین کے خلاف لگا رہے ہیں، اے اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے آپ قوت بخش دیں. اور وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی. تو دعا تو جب ہماری انفرادی ملاقاتیں ہوں تو اس وقت بھی دعا کہتے ہیں. یہ محنت دو چیزوں کا حصہ ہے، دعوت دینا ہے مخلوق کو اللہ کی طرف اور دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا. راتوں کو بھی اٹھ کر ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، فرض نمازوں کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، غصوں میں جاتے ہوئے بھی ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ہر اعمال کے بعد ہم نے دعا کری ہے، اے اللہ ہمیں انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، دل تو اللہ سے رہیں گے لیکن جو ذریعہ بنے اللہ ان کی ساری محنت اور سارے زندگی کے اعمال کا ثواب ان کو عطا فرمائیں گے. تو بہرحال جماعت جو ہے دائیں طرف چلے راستے کے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے، نہ بالکل سناٹا ہو، خاموشی ہو، نہیں ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے، اور نہ اتنی زور سے ذکر ہو کہ ایک یعنی ہنگامہ ہی بن جائے، نہیں خاموش آہستہ آہستہ آواز کیا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور جماعت نے دائیں طرف چلنا ہے، راستے کی گنجائش ہے تو دو دو، اور نظروں کی حفاظت کرنا، یہاں بھی وہ نظروں کی حفاظت کرنی ہے ہم نے، کہ جن چیزوں پر انسان کی نظر جائے گی وہ دل میں آئے گا، پھر بعد میں تصور، اور سب سے پہلے انسان نماز میں ان چیزوں کو یاد دلاتا ہے. تو اس لیے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے. گھر ہے تو اس کے سامنے کھڑے نہ ہوں، ایک طرف کھڑے ہو جائیں، دروازہ کھٹکھٹ آیا جائے، ساتھی آ جائیں، برابر ساتھی، بھائی یہ بھائی ہیں ہمارے، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کے گھر مسجد سے، آپ سے ذرا بات کرنا چاہتے ہیں. متقلم آگے بڑھے اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، اور ایسے ملے جیسے کہ شناسائی، بھائی ہمارا رشتہ اس کرنے والا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ والے ہیں، کوئی اجنبیت نہیں، کوئی غیریت نہیں ہے، ہم ایک ہیں، ہم ایک جسم کی طرح ہیں. ملاقات کا موقع اللہ نے آج دیا تو بشاشت کے ساتھ ملے، جسے بہت عرصے بعد اپنے دوست سے مل رہے ہیں، اور اعتماد کے ساتھ بات کریں. اور بات وہی ہے کہ بھائی جی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیرے احکام پر چلیں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، اس پر اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی کے وعدے کیے ہیں. اور یہ دین ہم میں کیسے آ جائے اس کے لیے ایک مبارک محنت کی ضرورت ہے، اور ختم نبوت کے صدقے وہ محنت ہمارے دل میں ہے. اور مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ ابھی نقد مسجد میں تشریف لے چلیں، الفاظ متعین نہیں ہے کہ انہیں الفاظ کو رٹا جائے، بس اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اس سے اچھے انداز میں ہمارے ساتھی اس بات کی تعبیر کر سکتے ہیں. مطلب اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اور دین کی اہمیت کو بتلانا ہے، اور محنت کی طرف بلانا ہے، جن الفاظ سے بھی بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کر لے. اور دیکھیں دنیا والے تو اپنے آداب بیان کریں گے، ہم ان کے آداب سے متاثر نہ ہوں کہ اب یہ دس آدمیوں کی جماعت ہے اور یہ ماحول ہے، اس میں یہ جہاں شخص آ گیا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو نقد لے لیا جائے. اگر وہ بہت ہی زیادہ وزن کرے تو پھر کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. اگر گھر میں گھر کے دروازے کے سامنے ایسے کھڑے ہوں کہ دروازہ کھلے تو ہماری نظر اندر نہ جائے، اور اسی طرح اگر کوئی گھر میں گیا کوئی مرد نہیں نکلا عورت تو ہم کو بھی پیغام کہ بھائی بتا دیا جائے گھر مسجد سے آدمی آئے تھے ساتھی آئے تھے جب وہ آ جائیں تو ان کو مسجد میں بھیج دیں. دکاندار سے بات ہو رہی ہے تو دکاندار کو اپنے کام سے ذرا فارغ کر لیں اور اس کو ذرا آگے کی طرف ایک دو قدم بڑھوا لیں. یہ نہیں وہ کہے کہ جی میں اپنے کام میں مشغول ہوں آپ بات کریں, نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ایسے نہیں ڈالنا. ایسے آدمی سے اچھا جب آپ فارغ ہو تو مسجد میں آ جائیں. اور اگر وہ جو ہے نقد اصل یہی ہے, اب جب ساتھی نقد تیار ہو جائے اور وہ مسجد کی طرف جائے تو پھر ہمارا کوئی ساتھی اس کے اکرام میں کسی پالیسی کے تحت نہیں کہ یہ بھاگ نہ جائے بلکہ اس کے اکرام میں دیکھو جی, کیونکہ دلوں کی نیت کا اثر پڑتا ہے. ہمارے دل پاکیزہ ہونے چاہیے, ہمارے دل صاف ہونے چاہیے. اس کے اکرام میں کہ یہ جا رہا ہے تو اس کا اکرام یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور اللہ کے گھر تک چھوڑتا ہوں تو اس کے طرح میں بھی اللہ وہاں مسجد کی طرف جا رہا ہوں ساتھ چلے اور راستے میں ہی اسی دین کی بات کو کرتے ہوئے مسجد تک اس کو پہنچا دیا جائے. تو اس طرح اگر متکلم نیا ہے اگر وہ باتوں میں لڑکھڑا گیا آگے پیچھے بات کی تو امیر صاحب جماعت بات کو سنبھال لیں, امیر صاحب جو ہے بات کو درست کر کے پیش کر سکتے ہیں. اور اگر دیکھیں کہ متکلم کے قابو میں بات نہیں آ رہی تو متکلم اس وقت بدل بھی سکتے ہیں. اس طرح بھائی ہم نے اتنا وقت گشت میں لگانا ہے کہ اب سب جو گشت اگر یہ روک جب پورا ہو جائے تو واپس جا کر یہ ساتھی جو ہے جس کو وضو استنجا کی ضرورت ہو تو وضو استنجا کر کے صف اول میں شامل ہو جائے, پہلے ہم اپنے گشت کو جو ہے پورا کر دیں, ساتھیوں کو جمع کریں اور کہ دیکھو اللہ نے نبیوں والی دعوت اور اپنے دین کی دعوت کے لیے ہمیں قبول کیا, لیکن جیسے جذبات ہونے چاہیے تھے, جیسے اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی, جیسے ہمارے دلوں میں شفقت اور غم ہونا چاہیے تھا, یقیناً وہ ایسا نہیں ہے. اس لیے بھائی استغفار کرتے ہوئے اب ہم نے مسجد کی طرف جانا ہے. فرمایا استغفار اسی لیے, اللہ کی شان تو اتنی اونچی ہے کون سا ہم اللہ کی شان کے مطابق کر سکتے ہیں. نماز کے بعد بھی اللہ اکبر, اے اللہ آپ کی ذات تو بہت بڑی ہے اور یہ نماز میں نے اس جسم سے ادا کی ہے, میرا یہ جسم تو ہر چیز کو بے قیمت بنا دیتا ہے. اگر نیا کپڑا پہن لوں تھوڑی دیر کے لیے کپڑے کی قیمت کم ہو گئی, گاڑی پر بیٹھ کر استعمال کر کے چلا لوں تو گاڑی کی قیمت کم ہو گئی, تیرے بہترین پاکیزہ کھانوں کو منہ میں رکھ لوں تو پھر اس کو کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں, تیرا پاکیزہ پانی پی لوں تو وہ پیشاب کی صورت میں بنتا ہے. تو انسان تو چیزوں کو خراب کرنے کی مشین ہے, کس چیز کا دھوکہ لگ گیا کہ میں یہ ہوں اور میں ہوں. اے اللہ اس جسم سے میں نے تیرے ان احکام کو, یہ اللہ کا نام لے رہا ہوں, یہ 32 دانتوں کے بیچ میں اور اس تھوک میں اور دانتوں میں جو ہیں جو کھانے کے ذرات ہیں کہ اگر تھوڑی دیر مسواک اور میں نہ کروں تو بدبو دوسرے کو آئے. اے اللہ ہم تو کام کو بگاڑنے والے, اس لیے اپنی کمی کا اعتراف, اور بندہ جب اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور معافی مانگتا ہے. اے اللہ میرے اس عمل کو کامل بنا کر قبول فرما لے, پھر اللہ کمیوں کو دور فرما کر قبول فرما لیتے ہیں. اور جو ہے بندہ کہتے ہیں اللہ میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ فرماتے نہیں کیوں نہیں, اے میرے بندے تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا. اللہ بڑے قدردان ہے, اللہ بڑے قدردان ہے. اس لیے استغفار کرتے ہوئے مسجد میں واپس آنا اور جو ساتھی بات کر رہے ہیں اس میں بیٹھ جانا, اجازت لے کر پھر جو ہے استنجا وضو کی طرف اور بھی کوئی صفوں میں آ جانا. اور مسجد میں رہتے ہوئے ہم جو ہے بھائی ہمارا کھانا پینا اور ہمارا سونا علاقے والوں کے سامنے نہ آئے, سونے سب سے بعد میں اور جائیں سب سے پہلے. اور یہ کوئی کھانا کچھ بعض دفعہ مواقع ایسے ہیں کہ اکرام کیا جائے ورنہ کھانا ہمارا موجود نہیں. جی ہاں لوگوں کے آنے سے پہلے ہم بستر سمیٹ کر رکھ دیں سبوں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور لوگوں کے آنے سے پہلے ہم کھانے پینے سے فارغ ہو چکے ہوں تو بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو اب جو ہے پہلی صف ہماری پانچوں نمازیں ایسی ہوں کہ پہلی صف میں ہم نماز پڑھیں, تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں. اب بیان کا موقع ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے, اور اعلان کے بعد اگر مغرب کے بعد بیان ہے تو ہمارے ساتھی متفرق ہو کر کھڑے ہوں تاکہ سنتیں پڑھنے کے بعد لوگوں کو بڑے اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ جمع کرنے کا موقع مل جائے. اور اپنی سنتوں کو ذرا ہلکا پڑھ لیں, مختصر پڑھیں, لمبی سنتیں نہ پڑھیں کہ ہم اپنی سنتوں میں لگے ہوئے ہیں اور دن بھر جن لوگوں پر محنت کی وہ چلتے بنے کہ بھائی تو اپنی نماز میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے متفرق ہو جائیں اور اپنی سنتیں پڑھ کے ہر ایک ساتھی دائیں اور بائیں طرف والوں کو بڑے نرمی اور اکرام کے ساتھ تواضع ایسی ہو, اپنا چہرہ ایسا بنا لے کہ وہ مجبور ہو جائے بھئی یہ تو اتنی جو ہے تواضع کے ساتھ ہمیں پیش کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ جائے, ان کو آگے بٹھایا جائے اور پھر جماعت چاروں طرف پھیل کر بیٹھ جائے. اور ہمارا بیان, ہاں بیان کے بھی آداب ہیں, مشورے سے طے ہو کہ کس کا بیان ہے. اب جس کا بیان ہوا اب یہ نہیں کہ وہ جانے اور اس کا کام جانے, ہمارے ذمہ تو بیان نہیں ہوا, نہیں یہ ہم سب کی محنت ہے صبح سے شام, اور یہ قربانی ہے ہم سب کے جہاں ہمیں ایک اجتماعی کام میں ہیں. سارے ساتھی فکر مند رہیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں, اے اللہ ہمارے اس ساتھی سے اپنی منشا کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ زبان کے لڑکران سے بچا. سب ساتھیوں کی فکر ایک ہوگی تو پھر اللہ اس متکلم سے بات کہلوائیں گے اور ہماری یہ محنت انسانوں کے لوگوں کے نکلنے کا ذریعہ بنے گی. اور جس کے دن میں بیان ہوں وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ میں تو سیکھنے والا ہوں میری مدد فرما. اور پھر کھڑا ہو تو سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرے. ہماری دعوت چھ نمبروں کے اندر ہے, چھ نمبر ہم بیان کریں. جی ہاں, پہلے یہ پہلا نمبر کلمہ طیبہ, ایمان اور یقین اور نماز اور علم, یہ تین وہ صفتیں ہیں جو انسان میں دین پر چلنے اور دین کی محنت کے جو ہے کرنے کی استعداد پیدا کرتے ہیں. ان کو کھول کر بیان کیا جائے اور پھر جو ہے اقرار مسلم اور اخلاص کو بھی, اور آخری چھ نمبر کی تبلیغ اس کو بھی بیان کیا جائے. اور چار مہینے کی جم کر دعوت دی جائے, یہ نقل و حرکت ہے, نقل و حرکت ہی سے یہ کام سمجھ میں آئے گا, نقل و حرکت ہی سے کام سمجھ میں آئے گا. اور وہ مجمع کی استعداد کو بھی دیکھ کر رہے اور بات کریں, اور پھر جو ہے جب بیان پورا ہو جائے تو پھر تشکیل, علاقے والوں میں سے کوئی تشکیل کے لیے کھڑا ہو جائے تو اچھا ہے, کیونکہ نام الگ الگ ہوتے ہیں, علاقوں کے نام اجنبی باہر سے آنے والا نہیں سمجھتا, اسی میں ذرا وقت لگ جاتا ہے. اور جس کے ذمہ تشکیل ہے اور مطالبہ ہے وہ اپنی طرف سے کوئی زیادہ باتیں شروع نہ کریں, بلکہ وہی اسی کی بات ہوگی جیسے بھائی نے کہا اللہ کے یہ محنت ہمارے ذمہ ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا بتائیں. تو چار مہینے کی جم کر تشکیل کی جائے, چار مہینے کے لیے تیار کیا جائے. ہماری تشکیل سہرولی کی ہے, ہماری تشکیل چلے کی ہے, ہماری تشکیل چار مہینے کی ہے. چار مہینے کی جم کر دعوت دیں, اس کے بعد چلے پر اور تین دن پر, لیکن جو جتنا وقت دے دیں اس کو قبول کر لیا جائے. رمضان کی وجہ سے یا اور چھٹیوں کی ترغیب کی تبدیل کی وجہ سے عشرے کی جماعتیں نکلتی ہیں مردوں کی, تو ٹھیک ہے جماعت بن رہی ہے تو اس کو بھی قبول کر لیا جائے, لیکن ہماری جو تشکیل تو ہے ترتیب وہ تین دن چلا اور چار مہینے. پہلے دن تشکیل پر ٹھیک ہے زور نہ دیا جائے, لیکن نصرت کے لیے آمادہ کیا جائے کہ اگلے دن وہ جماعت کی نصرت کریں اور جماعتوں کے ساتھ رشتوں میں جائیں. انشاءاللہ وہ جماعتوں کے آنے پر کھانا پینا ہمارا سونا گھروں میں ہو اور باقی سب وقت جو ہے ساتھ پرانے ساتھی وہ جماعت کے ساتھ اس کی نصب میں گزارے. اب جن لوگوں کے نام آ جائیں اب ان لوگوں کو الگ بٹھا لیا جائے اور بٹھا کر اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے کہ ماشاء اللہ جماعت کی یہ محنت, جماعت کی یہ فکر اور دعا, اور ان لوگوں کا ان ماحول میں آنا, ایمان یقین کی بات سننا, جذبات بنے. انہوں نے اپنے نام دے دیے لیکن گھر والے, گھر والے انہوں نے تو یہ ساری باتیں سنی نہیں, وہ ماحول میں آئے نہیں, تو یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو ان ساتھیوں کو لے کر ان کو ترغیب دی جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے بھی بستر اور خرچہ لے کر یہ آ جائیں مسجد میں تاکہ کل جو ہے جماعت بنا کر ان کو روانہ کیا جائے. تو جو ہے ان کی وصولی کے لیے ہمارے دو دو ساتھی ان کے جہاں گھر والوں سے ملیں اور ان کا ذہن بنائیں اور ان کو فضائل بیان کریں کہ اللہ کے راستے میں جانا یہ کتنی خیر و برکت کا ذریعہ ہے, اور اللہ کے راستے میں روانہ کرنے والا بعد والے جو گھر کو سنبھالیں گے اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. فضائل اور آخرت کے ثواب کو بیان کر کے ہم لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں اور جماعتوں کو جو ہے روانہ کریں, تو یہ کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ. جی ہاں, اس کے ساتھ ساتھ یہ دن کے اعمال ہیں, چاہے خدمت والے ہیں وہ اپنی خدمت میں لگیں اور خدمت میں میارانہ روی اختیار کریں, نہ بہت اچھا کھانا پکانا ہو کہ ساتھیوں کی جو ہے وہ گنجائش سے اوپر ہو جائے, اور نہ اتنا سادہ ہو کہ ساتھی کھا نہ سکیں, اور خدمت والے وہ بھی اعمال میں بھی شریک ہوتے رہیں. اور بھائی اگر کوئی دعوت کرے کوئی کہے کہ بھائی تو ہمیں دعوت قبول کرنے میں جذبہ یہ نہ ہو کہ ہاں اچھا چلو آج کے کھانے کے پیسے تو بچ جائیں گے, مال یہ نیت نہ ہو, یہ کہ اچھا کھانا ہمیں مل جائے گا یہ نیت نہ ہو, بلکہ نیت یہ ہو کہ یہ جو دعوت کرنے والا ہے اس کو دیکھ لیجیے ہمارے قریب ہو جائے اور اس کا دعوت کو قبول کرنا اللہ کے رستے میں نکلنے کا ذریعہ بن جائے. اگر وہ رسمی طور پر پھول کہہ رہا ہے تو بھائی اصل تو یہی ہے کہ ابھی ہم تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, سب اپنا جو ہے انتظامات کر کے نکلتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن اس کے اصرار کو دیکھیں, اس کی محبت کو دیکھیں, اور یہ بھی دیکھیں کہ گھر والے جنہیں پکانے ہیں وہ بھی موافق ہیں اور وہ بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں, تو پھر مشورہ کر کے اس کے کھانے کو قبول کیا جائے. ہمارے سامنے تو اللہ کی رضا, اللہ کا دین اور اگلا اللہ کے رستے میں نکلنا. پہلی جماعتیں جو نکلتی تھی کتنی قربانی تھی, حاجی عبد الحاصل کا قصہ سناتے تھے کہ ایک جماعت لواتے کی جماعت وہ اللہ کے رستے میں نکلی, وہ تو گھر سے آٹا لے کر نکلتے تھے, نمک اور مرچ لے کر نکلتے تھے, اور جب آٹا لے کر نکلے جب پہلی دفعہ روٹی پکائی نا پتنی وہ آٹے میں پانی زیادہ ملا دیا, اب وہ روٹی بنی نہیں رہی, اگر روٹی بنی تو وہ پکی کچی ہے کیونکہ کبھی پہلے پکائی نہیں, تو اب گھر والوں کی قدر آئی کہ گھر والے کب سے جو ہے مائیں بچپن سے اور بیویاں جو ہیں جوانی سے اور جو ہے بہوئیں جو ہیں بڑھاپے میں کھلا رہی ہیں, تو یہ روٹی بنانا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے رستے میں نکل کر قدر آئی, بنی نہیں روٹی, کچی پکی روٹی کھا دی. تو میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ دیکھو اپنے گھر سے آٹا لے کر نکلو, چون کہتے تھے اس کو نواز میں, چون لے کر نکلو اور نمک میرا کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا, نہ کسی سے مانگنا ہے, نہ دل میں خیال آئے اور کوئی دعوت کرے تو اس کو بھی قبول نہیں کرنا. تو میں اب آئی بات سناتے تھے, ایک جماعت گئی ایک گاؤں میں اور ابتدائی زمانہ تھا, لوگ ایسے مشقت سے نکلنے والے تھے, انہیں کی قربانی کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں یہ مناظر عطا کیے, اللہ ہمیں جو قربانیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے. تو امام صاحب اچھا ماشاءاللہ یہ جماعت آئی ہے, میں دیکھو جو ایک وقت کا کھانا میں کر دیتا ہوں, کھانا بھی سادہ ہی ہوتا جو انہیں دینا تھا, کون سے آج کل کی طرح کھانے. تو جو اب انہیں یا صاحب نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ دعوت کریں تو وہ نہیں بھائی نہیں, ہم آپ کا کھانا قبول, ہم تو اللہ کے راستے میں سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, ہمارے پاس تو اپنا انتظام ہے. اب وہ امام بھی کوئی بازار نہیں تھے, کوئی بڑا کاروبار نہیں تھا, مسجد میں قریبی گھر تھا, وہ جماعت کے ساتھ رہے. اب صبح سے عشاء تک نہ چولہا جلا, نہ برتن خرچے, نہ دسترخوان بچھا, نہ کھانے رکھے گئے, اور رات ہو گئی, اب سونے کی تیاری. انہوں نے کہا بھائی جماعت والوں ادھر آؤ ادھر آؤ بٹھایا, کہ دیکھو میں نے تمہارے بغیر کہے تمہیں کھانا کی پیشکش کی تھی, تم نے میری دعوت قبول ہی نہیں کی, اور میں دیکھ رہا ہوں تم نے دسترخوان نہیں بچھا, کھانا بھی نہیں پکایا, تم بھوکے ہو, تو کیا میں ایسا ہوں کہ اللہ مجھ سے پوچھے مہمان آئے کہ تم نے کھانا نہیں کھلایا؟ نہیں امام صاحب ایسی بات نہیں ہے, ہم بھوکے نہیں ہیں, ایسا اللہ نے کرنا, ہم بالکل ہمارا کام ہو چکا. تو کیسے ہو چکا کہ آپ نے دیکھا نا جب ہم لوگوں کے پیچھے پھر پھر کے آئے, جوانوں کی منت سماجت کی اور یہی کہا دیکھو اپنی زندگیوں کو بنا لو, ہم بوڑھا ہونے سے پہلے تم جو دین اور نماز سیکھ لو, اور پھر آپس میں بیٹھ کر ہم نے سورہ فاتحہ اور یہ سیکھی, جب ہم سیکھ رہے تھے آپس میں, یہ ان کی تعلیم تھی, کیونکہ کتاب تو تھی نہیں, فضائل اعمال اس تک لکھی جانی لکھی نہیں گئی تھی, اور ان کو علماء بھی نہیں تھے, وہی چند باتیں دوہرا لیتے تھے اور سیکھنا سکھانا. تو اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھی امیر کو امیر صاحب ایک تقاضا ہے, وہ چلا جاتا, کہتا وہ جو ٹھیلے رکھے ہیں سامان کے, کوئی بستر نہیں تھے, ٹھیلا ہوتا تھا اس میں کپڑے کا, اس میں اس کی دو تھیلی, ایک تھیلی میں جو ہے چنے ہوتے تھے اور دوسری تھیلی میں گڑ کا. ایک آدمی جا رہا ہے تو وہ جا کر جو وضو کی جگہ ہینڈ پمپ ہے یا کنواں ہے اور لوٹے پڑے ہوئے ہیں, وہاں گلاس میں پانی بھرا, مٹھی بھر چنے کھا لیے اور گڑ اس کے ساتھ پھانک لیا اور پانی پی لیا, کہا یہ 24 گھنٹے کی غذا ہماری تھی, اور بھائیوں ان کی قربانی سے آج اللہ نے ہمیں یہ منظر عطا فرمایا, آج ہم قربانی دیں گے ہماری نسلوں کے لیے, اللہ یہ جہاں یہ مناظر بنائیں گے, یہ ایسے ہی کام شروع ہوا. اور ایک آدمی جب وہ آتا دوسرا کہانی تو میں نے دیکھا کہ بس وہ کھانا اتنا استغنا کہ وہ چنے اور گڑ اور پانی کا گلاس یہ ہمارے لیے کافی تھا. تو بھائی اس لیے خدمت والے دعوت کا قبول کرنا, یہ پیسے بچانے اچھا کھانا ملنے اس کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ کام کی بنیاد پر ہو. اور ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ دعوت کھانا تیار ہو گیا, اب یہ جو ہے کہتے ہیں اکرام یہ ہے, اور آپس میں اللہ کے راستے میں نکلنا بھی اس لیے کہ ہمارا جوڑ بڑھتا جائے. جی ہاں, ایک آخرت کی فکر دین کے ملنے کا غم بڑھتا جائے, اور ایک آپس میں ہمارا جوڑ بڑھتا جائے, تو جوڑ بڑھے گا جبکہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں گے، اور زور بڑھے گا جبکہ ہم خوبیوں کا تذکرہ کریں گے، اور زور بڑھے گا جب خدمت اور مشقت کے موقعوں پر ہم اپنے آپ کو آگے کریں گے، اور اکرام کے موقعوں پر دوسروں کو ہم آگے کر دیں گے. اس لیے سرکار پہ جب گئے ہیں تو خدمت کون کرے گا؟ تو اپنے آپ کو پیش کیا جائے. اور جن لوگوں نے خدمت کی ہے، کھانا بنا لیا ہے، تو پھر کھانا کھلاتے وقت امیر صاحب ان ساتھیوں نے بڑی مشقت کی کھانا پکایا. اب اصل یہی ہے کہ کھانا ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا خریدا ہوا، اس سے جتنا بھی ہم بچنے کی کوشش کریں اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا. کھانا جب رکھا جائے، دو ساتھی کہیں گے جی ہم کھلا دیتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد یہ ساتھی خدمت والے کھا لیں، اور کھانا کھلانے کے بعد پھر جہاں یہ اپنے برتنوں کو سنبھال لیں، اس سے ہمارا دل جڑے گا. تو فرمایا اللہ کے رستے میں نکلنے سے آخرت کی فکر اور دین کے ملنے کا غم بھی زیادہ ہو، اور آپس کی محبتیں بھی ہماری زیادہ ہوں. جتنے دل ہمارے جڑے ہوئے ہوں گے اتنے ہی اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی. اب دین کی دین کیسی طرح مسجد والوں سے کہتے ہم مسجد کے کسی کام میں دخل نہ دیں. جی ہاں، امام ہے تو امامت وہی کریں گے، مؤذن ہے تو اذان وہی دیں گے، اور بلکہ جب مسجد میں جائیں تو پانی کے استعمال میں بہت احتیاط کریں، اور اسی طرح پنکھوں اور بجلی کے استعمال میں. اور ہم مسجد سے جائیں تو کچھ پیسے مسجد کے جو خزانے میں جو ہم نے بجلی استعمال کی اس کے لیے جمع کرا دیں تو بہت اچھی بات ہے، اس سے مسجد والوں پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا. اسی طرح دن کے اعمال کے ساتھ ساتھ رات کے اعمال کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے، یہ رات کے اعمال کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور رات میں قیام اللیل یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ راتوں کو کھڑا ہونا، اللہ سے مانگنا، اور یہ رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں. اس لیے فطرت اور مزاج یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہم جلدی سو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ عشاء سے پہلے سو نہیں، تاکہ عشاء کی نماز مؤخر نہ ہو جائے، اور عشاء کے بعد تم باتوں میں نہ لگو، جلدی سو جاؤ تاکہ تہجد میں اٹھنے کی توفیق مل جائے. اس لیے اس بات پر ہم نے آنا کہ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں تاکہ تہجد میں اٹھ سکے. اور بھائی تہجد میں اٹھنا اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے. جی ہاں، وہ جاننا نومکم سباتا و جاننا اللیل لباسا، نیند کو اللہ نے راحت کا ذریعہ بنایا، اور نیند کا وقت جو ہے رات کا وقت. تو حضرات انبیاء کرام پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، حضرات انبیاء کرام ان میں روحانی پہنچ ایسی تھی، حضرات انبیاء کرام راتوں کو اٹھتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو اٹھنا شروع میں تو یہی حکم تھا کہ آپ رات کا زیادہ حصہ کھڑے ہوئیے، تھوڑا سا سوئیے، پہلے یہ حکم تھا. تو تھوڑے سے سونا کا حکم تو بعض صحابہ سو نہیں سکتے تھے، ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے تو زیادہ حصہ سو لے، پھر زیادہ تخفیف ہو گئی. تو بہرحال تہجد کے لیے اٹھنا یہ حضرات صحابہ انبیاء کرام کا معمول اور صحابہ کرام کا معمول اور ہمارے کام کا حصہ ہے. ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ راتوں کو اٹھنے سے یہ نفس کا جو مجاہدہ ہوگا، نفس جو ہے مہذب اور مرتب ہوگا، اور راتوں کو اٹھنے اور دعاؤں سے دین کی دعوت میں طاقت آئے گی، ہماری بات درست ہوگی. اس لیے ساتھی تہجد کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ. جی ہاں، اور جیسے عرض کیا گیا کہ جیسے یہاں یقین کو بڑھانا ہے اعمال کے ذریعے، اسی طرح زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے نمازوں کو بنانا، اس کے لیے تہجد میں اٹھنا اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، جی ہاں، اور خشوع خضوع کی کیفیت، اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش کرنا، اور دعاؤں میں لگنا. تو راتوں کے اعمال میں یہ قیام بھی ہے اور پھر دعا بھی ہے. دعوت اور دعا، حضرات انبیاء کرام دعوت والی محنت لے کر آئے، انسانوں کی زندگی کے اچھا ہونے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اور قوت دعا بھی لے کر آئے. اعمال اور محنت کے بعد دعا کرنا، تو اس لیے بھی اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں، تہجد کا بھی اور اللہ سے دعا. یہ اللہ سے دعا تو اللہ سے بات چیت کرنا، اللہ سے مانگنا، ایسے ہم دعاؤں سے معلوم ہو جائیں کہ جب بھی کوئی حاجت، بھائی میں نفل پڑھوں گا، اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ اپنے رب کو مناؤں گا، اللہ سے مانگ لوں گا. تو میں آدھا گھنٹہ جو کم از کم انسان کا دعا میں لگے، تو رات کا قیام اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور یہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. دعاؤں میں ساری انسانیت کی ہدایت کو مانگنا، دعا میں مانگنا کی، یہ ہماری اجتماعی دعائیں کس لیے ہیں؟ تاکہ امت کو یہ تو پتہ لگے کہ اللہ کے سجا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں. صرف اپنے دنیاوی افراد مانگنا, دنیا کی چیزیں مانگنا ٹھیک ہے, یہ بھی مانگنا وجہ سے اللہ کا فصل اللہ, لیکن اصل تو اللہ انسانیت کو ہدایت دے دے. اے اللہ اس امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے قبول فرما, اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما, اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما. جی ہاں, کہ دعوت والے کام کے لیے شیاطین اور باطل والے اور باطل قوتیں سب جمع ہو جاتی ہیں, پھر انسان کی اپنی پرانی عادتیں اور رسم و رواج یہ سارا دعوت کے مخالف, تو ان کا مقابلہ دعوت سے ہے اور دعا سے ہے. اللہ سے دعا مانگنا, اے اللہ امت کو اس کام پر کھڑا فرما, اے اللہ امت کو اس کام کے لیے قبول فرما اور ہماری نسلوں کو قبول فرما, عالم کو مانگتے مانگتے پھر اپنے لیے بھی اے اللہ ہمارے اس نکلنے کو قبول فرما لے. اے اللہ جو پچھلی زندگی کا وقت ضائع کیا, اے اللہ اس کا علاج سوائے تیرے سامنے استغفار کرنے کے اور آپ کے معاف فرما دینے کے اور کوئی علاج نہیں, اے اللہ ان کو تاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ زندگی کی اس سرمایہ کو جو ہم نے دنیا میں لگایا اپنی جانوں پر ظلم کیا, اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں اور کائنات کی نظروں میں بے قیمت کیا, اور اس محنت کو چھوڑنے کے سے انسانیت کے حق میں ہم نے کتنی زیادتی کی, اور اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے اپنی نسلوں کے پر کتنی زیادتی کی کہ ان کو ماحول نہیں دیا. جیسے بات آئی تھی کہ جو ہے دین پر چلنے کے لیے ساری زندگی عبادت والی بنے اور پھر دین کی محنت والا انسان بن جائے, اس کے لیے دو قوتوں کی ضرورت ہے, ایک اندر ایمانی قوت کی ضرورت ہے اور ایک جو ہے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ کوئی کافر بھی اگر سلیم التبع ہے, ضدی ہر دھرم نہیں ہے, تو تین دن سے زیادہ اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا, ایک ہی دن میں مسلمان ہو جاتا. حضرت جعجعہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے, وہ اپنے قبیلے کے ساتھ آئے تھے اور کفر کی حالت میں قبیلہ آیا مدینے میں. مدینے میں کیا محنت ہو رہی ہے اللہ کا رسول اور معلومات, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے یہ حضور کے مہمان کہلاتے, اپنے صحابہ پر تقسیم کر دیتے, صحابہ اپنے گھروں میں لے جاتے اور پھر اپنے گھروں کے اعمال اور اخلاق کو وہ دیکھتے, اس سے ان کی زندگی بدلتی. مسجد نبوی میں اگر آرام کرتے تو مسجد نبوی کے جہاں اعمال کو دیکھتے تو ماحول سے وہ بدلتے. تو جہاجہ کو, جہاجہ بڑے لمبے قد والے پہلوان تھے اور بڑے قد والے, تو کوئی صحابی لے جانے کے لیے تیار نہیں کہ گھر میں بہت تھوڑا سا ہوگا وہ ہم کسی کو کھلا دیں گے, یہ تو بہت پہلوان ہے. جب کوئی نہیں لے گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے, اور باری اس دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, اور بکری تھی, بکریاں سات بکریاں تھیں, سات بکریوں کا دودھ جمع کر کے پیالے میں رکھا ہوتا تھا, اللہ کے رسول آئیں گے پیئیں گے, گھر والے پیئیں گے تو دودھ پر گزارا ہو جائے گا. آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک کپ دودھ پی لیں اور جب گزارا ہو جائے؟ آج ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ام سلمہ نے دیکھا تو پہلے مہمان کو دیتے تھے اور مہمان ہے کافر, ابھی تو اس کو پہچانے نہیں اللہ کے رسول کیا ہوتے ہیں اور پھر جو ہے یہ کتنا اونچا گھر ہے اور ان کے کیا حالات ہیں. وہ جو پیالہ دیا وہ سب چڑھا گیا اور خالی کر کے پیالہ ہے, تو ام سلمہ کو غصہ آیا کہ اس نے یہ کیا کیا, لیکن کیا کیا گئے, رات گزر گئی اور پھر چلے گئے اور مسجد میں آئے, لیکن یہ رات کا اکرام اور مسجد میں بس, پھر جہاں اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکے, اسلام میں داخل ہو گئے. یہ پاکی کا مذہب ہے, اللہ کا اتارا ہوا ہے, اليوم اکملت لکم دینکم, اللہ احسان جتلا رہے ہیں. اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو, کس طرف دیکھ رہے ہو, کیوں دیکھ رہے ہو, میں نے تمہارا دین مکمل کیا, یہ میرا احسان ہے. فصر اللہ دوڑو تو اللہ کی طرف دوڑو. اب مسلمان ہو گئے اور مسجد میں سیکھتے سکھاتے رہے, لیکن رات کے کھانے کا پھر موقع آیا تو جاجا کو پھر بھی کسی نے نہیں لیا, اور پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے. ام سلمہ کا یہ پھر آ گیا اور آج پھر ہمیں بھوکا رکھے گا. خود نے فرمایا ام سلمہ صبر کرو, لاؤ دودھ, لاؤ دودھ. لیا پیا تو ساتوں حصہ پیا, اللہ کے رسول میں سیر ہو گیا, اللہ کے رسول میں سیر ہو گیا. پھر بقیہ دودھ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا, گھر والوں کو دیا, جو لیا تھا تھوڑا سا اس نے وہ پی لیا, باقی برتن صاف تھا دے دیا. حضرت میں سلمہ حیران ہو گئی, رسول اللہ یہ کیا واقعہ کا, دیکھو کافر جو ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو اس کے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے, وہ سات انتڑیوں کو بھرتا ہے پھر اس کا پیٹ بھرتا ہے تو اس سے کھانا زیادہ کھا لیتا ہے, اور مسلمان اللہ اس کے کھانے میں برکت دیتے ہیں, بس ایک انتڑی ایک انتڑی بھر جائے تو اللہ اس کو جو ہے اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں. تو آج اس نے ساتواں حصہ کھایا, بھائی اور مسلمان ایمان اور اعمال پر آ جائیں تو میں نے سب رحمت اللہ کے بیان ہے کہ اللہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے. یہ لوگ جو اپنی جان مال عزت کی حفاظت پر سیکورٹی پر اتنا جہاں خرچ کر رہے ہیں اور پریشان ہیں, مال کو کمانے میں پریشانی, پھر مال کی حفاظت کی پریشانی, پھر مال کو چھوڑ کر جانے کی پریشانی, ان ایمان والوں کی وجہ سے اللہ دنیا کو ایسے امن کا گہوارہ بنا دیں گے کہ ہر ایک امن میں آ جائے گا اور اس کا جان اور مال اور عزت محفوظ ہو جائے گا. انسان تو انسان ہے, اللہ جانوروں کو بھی امن عطا فرما دے گا, اللہ جانوروں کو بھی امن عطا ہوتا ہے. ایسا مبارک دین مرحمت فرمائے, ایسی مبارک محنت عطا فرمائے, اور محنت کرنے کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے دنیا کے کسی سبب پر محتاج نہیں بنایا. فقیر سے فقیر بھی دعوت دے, تعلیم میں بیٹھے, ان نمازوں کو ادا کرے, حضور والے اخلاق اپنائے, تو ایک ایک انسان لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ نے وہ مبارک محنت عطا فرمائی, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے اس محنت میں شروع کیا. اچھا, ہماری جہاں محنت یہ نماز کی صفت پر ہے, جیسے نماز میں چار اعمال ہیں اس کے بھی اعمال, اور نماز کے لیے جمع ہونا اور متفرق ہو جانا. ایک جنگل ہے, چرواہے ہیں, کھیت میں کام کرنے والے ہیں, مزدور ہیں, اور ایک تھڑا بنایا ہوا ہے نماز کے لیے, کیونکہ ظہر کی اذان ہوتی ہے, نماز والے نماز کے لیے آتے ہیں, اذان ہوئی نماز کے لیے جمع ہو گئے, جمع ہو گئے تو ان میں سے جو زیادہ دیندار تھا اس کو امام بنا لیا, اور امام بنانے کے بعد سلام پھیرا, سلام کے بعد سنتیں ادا کی, کہاں چلے گئے کہ جی سب اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے, نماز کے لیے جمع ہو گئے اور چلے گئے. تو اسی طرح وہی کیا ہے, شہر گشت کے لیے سب جمع ہو جاؤ, گشت کیا اور جناب لوگوں کی تشکیلیں کی, پھر اپنے گھر کو چلے گئے, اور جناب ایک کو ذمہ دار بنا لیا گشت میں, شہروں کے لیے نکلے جمع ہوئے اور جمع ہو کر ماشاء اللہ اللہ کے رستے میں نکلے پھر اپنے گھروں میں. بھائی ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ایسا آسان کام دیا ہوا, نہ کسی سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے, لینا ہے تو اللہ کی خزانوں سے اور اللہ کی ذات سے. اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کے لیے اور دنیا آخرت میں اپنی شان کے مطابق دینے کے لیے اللہ نے یہ مبارک دین مرحلہ فرمایا, اور اس امت کو دین کے ساتھ ساتھ دین کی محنت بھی عطا فرمائی. انسان ایمان والا دعا عالم کے پاس آتا ہے, بڑوں کے پاس آتا ہے, چھوٹے بڑوں سے کہتے ہیں دعا کر دیجئے پریشانی ہے یہ, تو سب سے بڑی دعا مسلمان کی بھائی اللہ تمہاری مدد فرمائے, بھائی اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی, اب کوئی مسئلہ اس کا رہے گا, سب سے بڑی دعا. تو کہتے ہیں کہ یہ کام ہی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے, یہ کام ہی دعا ہے, کیوں کہ اللہ کے رستے میں نکلنا, قدم اٹھا لینا, اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا, پھر پیسے لگا دینا, لوگوں کو دعوت دینا, اللہ اس کو فرما رہے ہیں ایمان والے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں. ایمان والے کیا کر رہے ہیں؟ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں, اور تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, وعدہ ہے, یقینی ہے, لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, تو اس کام کو کرنے کی جیسے اللہ کی مدد. اس لیے ہم نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک علاقے میں انگریزوں کے زمانے میں اس جہاں نواتیوں کا علاقہ تھا, تو کافروں کا بنیوں کا سود ان پر بہت زیادہ آ گیا, اور اتنا بڑا سود آیا کہ اب سب کچھ ان کی زمین ان کے گھر چلے جائیں گے. روتے ہوئے وہ آئے اور میں نے الیاس صاحب سے کہا دعا, تو میں الیاس صاحب نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکل جاؤں. کیا فرمایا؟ اللہ کے راستے میں نکل جاؤں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا, عام سمجھ, بھائی ہم کہہ رہے دعا کر دیں, کوئی مدد کر دیں, ہاتھ اٹھا دیں اللہ, اور اللہ کے راستے میں نکل گیا. اتنا اشرار کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے, پھر نکلے, پھر نکلے. اس نکلنے کی برکت سے اللہ نے ان کے سارے قرضوں سے نجات کیسے دلائی, اللہ جانتے نجات دلا دی, اور اللہ کی مدد اتری, سارے کام بن گئے. تو بھائی جو اللہ یہ کام اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ لینا, اتنا عظیم کام عطا فرمائے اور اتنا کام آسان کیا, اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں پچھلی زندگی جو ہم نے خواہشات کو بنانے پورا کرنے میں اور اپنی حسد کو جہاں کم کر کے گزاری, اس پر ندامت ہو اور اللہ سے معافی مانگنا ہو, تو معافی مانگیں گے انشاءاللہ. اور آئندہ کے لیے اے اللہ اس دین کو اس محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے, اور عزم اور نیت ہو, اے میرے بندو تم بیٹھے بیٹھے نیت کرو گے دلوں میں کہ ہم نے حضور کی محنت کو کرنا ہے, یہ زندگی کا مقصد ہے, میرے ہاں تم اس محنت والے لکھ دیے جاؤ گے. یہ کون ہے؟ انہیں نیت کی ہے, یہ میرے نبی کی محنت کرنے والے اور انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں, تو تربیت بھی اللہ فرمائیں گے, میدان بھی اللہ مہیا کریں گے اور آپ کی اس محنت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دیں گے اور اجر آپ سب کو ہوگا. تو بھائی سچا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ کی زندگی اسی کے مطابق گزاریں گے جی. اور پھر جیسے عرض کیا گیا تھا کہ عورتیں بھی ذمہ دار ہیں گھروں میں بھی ان عورتوں کو کہ ایک عورتیں گھروں میں ہوتے ہوئے مسجد کے سارے اعمال کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے. دعائیں کرنا اور پھر بچوں کی تربیت. اور دیکھیں ایمانی تربیت کے لیے اللہ نے کسی عمارت کسی کاغذ اور کسی کا محتاج نہیں کیا. ایمان کی بنیاد پر ایمان والی عورت اپنے بچے کی بچپن ہی سے جو ہے ایمانی تربیت کر سکتی. اور اس کے لیے واقعہ حضرت حاجر علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ کے امر کی بنیاد پر قدم اٹھانا بڑی سب سے بڑی طاقت ہے. ابراہیم علیہ السلام 1000 کلومیٹر اور 10 اردن کے اور حجاز کے پہاڑ اور سب سے سنگلاخ پہاڑ اور ان پہاڑوں میں ایک ٹیلے پر بیوی کو اتار دیا, کھیلا دے دیا اور مشکلہ دے دیا, بچے کو حوالے کیا, مرنے لگے. اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کس پر چھوڑ رہے ہو؟ جواب کوئی نہیں, سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا امر ہے. پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس جوان عورت کو اور جو ہے اس بچے کو اس بے سر و سامانی میں اور آبادی اور زندگی کے آثار سے ہزاروں میل دور چھوڑ کر جاؤ. اللہ نے امر دیا تو سر سے اشارہ بھی کیا اور نام بھی کہا کہ اللہ کے امر. ایسا یقین تھا کہ پھر آپ جائیے, اللہ اس بیابان اور ہلاکتوں کے بیچ میں مجھے اور میرے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا. اذن لا یضیعن اللہ. اس لیے اس دعوت کے ذریعے تو ہر قدم اللہ کی اللہ پر یقین اور ایمان پر اٹھانا, پھر اللہ کی مدد کی, یہ کتنا بڑا قدم ہے. اور بیٹھ گئی اور پھر اللہ نے کیسے مدد کی, باب گندم عطا کیا. اور پھر اس بچے کی تربیت کیسے کی, کون سا مدرسہ تھا, کون سا اسکول تھا, کون سے کلاس, وہ کاغذ اور قلم تھے, کون جو ہے استاد تھا. اس عورت نے اس بچے کی تربیت اور کتنے بڑے عمر کے لیے کہ ادھر حکم ہوتا ہے جاؤ جس بچے کو بے سر و سامانی میں بیابانی میں چھوڑا تھا اور عورت کی یقین کی بنیاد پر ہم نے پالا, آج اس بچے کی گردن کو تن سے جدا کر دو چھری سے. اب چھری لے کر آئے ہیں اور چھپائی ہوئی ہے, بیوی سے کہا دوست سے ملانے جانا ہے لے جاؤ, اور وہ لے گئے. اب اس ماں نے اس بے سر و سامانی میں بچے کا کیسا ایمان یقین بنایا, بچہ سامنے, یہ وہ باپ ہے جو یہاں اس حال میں چھوڑ کر گیا, لیکن ماں نے کیسے سنبھالا, بیٹا اللہ کا حکم ہے جیسے تمہیں تمہاری ماں کو چھوڑا تھا آج تمہاری گردن کاٹ دوں, یہ چھری ہے, بتاؤ کیا رائے ہے. اے پیارے ابا جان, میری گردن اللہ کے لیے کٹے, دیر کیوں ہے, آپ میری گردن کاٹ دیجئے, اپنے اس بچے کو اللہ کے عمل کے لیے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ کس نے تربیت کی تھی؟ ماں نے. اور یہ قدم کس بنیاد پر اٹھایا تھا؟ تو اس لیے ہمارے بچے کی پہلے بول اس کے کان میں اذان سے سنائے جاتے ہیں. یہ اذان تمام نبیوں کی اس دعوت اور محنت کا خلاصہ ہے جس سے دنیا میں ایمان والے حق والے آئے اور ظلم ختم ہوا اور باطل قوتیں مٹی. 2 لاکھ انبیاء کی دعوت کے کلمات ہیں یہ اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بچے کے کان میں کیوں کہے جا رہے ہیں کہ مسلمان کے ماں کے مسلمان ہونے اور باپ کے مسلمان ہونے کی برکت سے آج اس بچے کو یہ کلمات سنائے جا رہے ہیں اور یہ مائیں تربیت کر رہے ہیں. جی ہاں, نہلانا دھلانا, پاک صاف رکھنا, دعوے کرپٹ پر بسم اللہ سے دودھ پلانا, بچہ بولنا شروع کرے اللہ سکھانا, بچہ اور بولنا شروع کرے لا الہ الا اللہ سکھانا, بچہ اور جب وہ احساسات کی عمر میں آئے بولنے لگے اس وقت ایمانی بول, اماں بھوک لگے بیٹا ٹھیک ہے یہ بھوک بھی اللہ بھیجتے ہیں اور بھوک کے دور کرنے کا انتظام بھی کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں. یہ بچے کے دل میں ہی بٹھانا, ماں بھی بیمار ہو سر میں درد ہے بیٹا, بیمار کرنے والے بھی اللہ ہے اور شفا دینے والی ذات بھی کون سی ہے؟ یہ بچے کے دل میں ماں کے بتائے ہوئے الفاظ, پھر یہ 1000 سال کی عمر ہو بچہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور پھر دعائیں سکھانا. اس لیے وہ نوجوان جس کی جوانی کی ابتدا ہی اللہ کے دین سے روکو ہوں گے جب ماں باپ جو ہیں ایسی تربیت کرنے والے, تو وہ اپنے گھروں کا ماحول بھی بنانا, عورتیں بھی دین کی محنت والی ہیں ان کو بھی لانا, اس لیے مساجد کا ماحول بنانا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو اے اللہ جو کمی پتر ہے معاف فرما, امت سے ناقدری ہوئی ہے اللہ اس ناقدری کو معاف فرما, اے اللہ آئندہ زندگی کی قدر کر کے اس محنت کے کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے گھروں کو بھی ہدایت کے آن ملنے کا ذریعہ, جو لوگ ہمارے گھروں کی زندگی کو دیکھیں ان کی زندگیاں بدل جائیں, ہمارے بعض تجارت کو, ہماری زراعت کو, ہماری معاشرت کو اور مسجد کا ماحول تو ایسا جو آ جائے, اے اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے, کیونکہ ہدایت سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ جیسے اللہ نے یہ محنت دی, اللہ اس کے مطابق ہماری تربیت بھی فرما دے, تو کریں گے ان شاء اللہ. بہت اچھا, اللہ قبول کر. www.attableague.com, the revival